і все дужче нахабніє. Дужче. От-от зачепить і пограбує ще йдучого. Подивився на них катранник і зауважив одного, якого інші слухались. Підійшов до нього і сказав: «Знаєш що, коли ти не зовсім звір, а є в тобі крапля людська на серці, ось давай закуримо, і я хочу щось попросити». «Давай», – згодився босяк. Дав йому закурити катранник, листя доброго сорту, з м'якого тютюну, і дрібно нарізане. Босяк закурив, був задоволений, пускаючи дим через одну ніздрю. «Кажи своїм», – просить селянин, – «нехай відстануть від мене. Я хочу додому, ще раз глянути на дітей, може десь заїду підробити копійку. Це все мені в житті засталось. Тоді вмирати». Босяк одвернувся і крикнув на своїх, щоб відстали. «Хай топає». Коли покинули його, селянин попрямував до вокзалу. Тільки один з вуркаганів ушніпився слідом і не відстає. «Оцей і діжде, поки впаду. Загарбає останні гроші і хлібець. Якби впасти без нього, можна ще одійти. І моє при мені. І як цього безувіра здихатись?» Був ніж. Косий лезом і довгуватий. І саморобною колодочкою різати хліб. Зняв з плеча торбу Мирон Данилович і схилився, розв'язує. А грабіжник так і горить очима, простягає руку наперед гарбати. Як схопив тоді селянин ніж, як замірився на босяка, як закричав, той переляканий з несподіванки втік. На вокзалі немає місця вільного. Приміщенні, де люди ждуть. Там притулився катранник до стіни, як завжди. Але жінка, що сиділа поблизу на лаві під великим вікном і мала дитину поруч, взяла її на руки і, посунувшися, сказала селянинові: «Сідайте тут». Він подякував і сів. Продовжилося безконечне дожидання. В залі гамір, пил, хаос несотворенний. Накурено так, що дим сльози видавлює і їсть очі навіть звичному курцеві. Чимна сусідка завела розмову. Згодом, коли Мирон Данилович розговорився, то сказала, що вертається додому на Кубань, а була в Сибіру. Разом з батьками забрали і виселили в Архангельськ, оповідає жінка. Було багато таких, як ми. І здебільшого вони повмирали. І діти, і батьки. А я втекла. Втекла і сама самісінька добралася на нашу Кубань. Там колись гарно було. Родичі прийняли мене, і я в них жила довгенько, вже й підросла. Та прийшов наказ ловити всіх дітей, хто з висланих родин. І мене впіймали і погнали в Сибір. Пішки погнали. По снігу, в морози страшні. Вже пройшли ми трактом 800 кілометрів. Піски весь час. Лахпункти стояли на дорозі. Начальник вибирав собі декотрих гарніших дівчат і гвалтував. Після того передавав своїм помічникам, а ті вже канцеляристам на лахпунктах. Після канцеляристів – вуркагани. Поки пройшли 800 кілометрів, то жінки ставали проститутками. А я не піддавалася. Начальник лахпункта загнав мене в холодний льох, коли було 40 градусів морозу, і облив крижаною водою. Я вся обмерзла, як льодовий стовп, а таки не здалася. Дуже хворіла. На одному далекому лахпункті, більшому, ніж сусідні, мене разом з трьома іншими дівчатами взяли на роботу. Побачила я, що виходу ніякого немає. Так і погублять мене москвичі і зроблять проституткою, зараженою і пропащою. І стала я дружити з завхозом. Він був єврей. Врятував мене від гіршого. Добрий до мене був. Годував і одягав. Обороняв завжди. Прижила я дитину з ним. Так перебула, поки звільнилася. В житті вибрала меншу біду. Переждала з дитиною біля річки до початку навігації, коли можна вертатися додому. Під час того оповідання нестерпний смуток і жаль пройняв селянина. Скрізь горе, скрізь наруга, пекельна наруга над душею. Вдарив дзвінок. «Оце мій потяг», – сказала жінка. Він взяв її мішок і поніс до вагона. Зоставшися один, думав свою думу без кінця. Виходить, так і справді, панують найчортячіші вороги неба і вірних. Розруйновують життя і серця, аби обернути люд в заражений скот. І тягти з нього кров безперешкодно. Це правда. Це правда про татарщину московинів. Катранник, коли прибув його потяг, протиснувся в двері і, як звик, до верхньої лави, то там і ліг. Ліг і знову думу свою поткав гіркими нитками. А подорожні входять і входять. Один особливо сердитий лається на всіх. Катранникові ж дивно стало. І чого він кип'ятиться? Все одно йому вже ліпше не буде, бо вкрай випасений і ситий. Ходиш добре, а кругом злидні. Ходив би тихо. Ні. Випасений лаявся, крикливо і вчіпливо. Напхалися в вагон, ніде пройти. Ледарі кляті. Робити не хочуть і катаються потягом. Через їх жити не можна. Не хочуть робити, нехай умирають. Дядько стояв біля мішка, поставленого долі, і довго слухав лайку, а не стерпів. Що ти таке кажеш? Хто не хоче робити? Може, ти не хочеш? А ми з землі не вилазили, хліб роблячи. Я жили свої напинав, як сірий віл, і залізні мозолі нажив. Тепер забрано хліб. Ледар, не хочеш робити? Репетує товстун, схожий на старочасного крамаря. Другий дядько весь обношений, і жертковато довгий, і приходющий, що лежав на середній лаві, схопившись, крикнув. Ага, личино, я тобі покажу, як клепати. Пишний товстунець підхопив свої великі валізи, обшиті блідно-жовтою шкірою з блискучими мідними обковами, і понісся в сусідній вагон. Катранник дивується. Чого йому треба? Розтовстів на людській нужді, а самих нещасних поганить. От чорна душа. Злий. Весь берег річки поділений між хлопцями з села. Вони здобувають корм, знаний з первісних тисячоліть. Андрій працює поруч однолітка Олекси, що має прізвище Крілик. Горнуть граблями черепашки. Олекса спитав. Скажи, чому рибина зветься лин? Скажи сам. Тому що линяє. Цей час гримнув на них рудий, як з пожежі і з дровенний гриць. Біжіть від ціля, бо грію по плечах зразу будете линами. Полиняєте так, що матері не впізнають. Гриць сильний, але надто немирний. Де зауважить, що в інших пожива знайшлася, забирає її собі. Поступається тільки перед дужчими. І тепер має свою ділянку. Взяли хлопці грабельки, торбинки підкинули на плечі. І далі. Куди ж ткнуться? Вже зайнято. От ненаїда, от обжера, нарікає Андрій. Нічого, потішає Олекса. То він з голоду. А він непоганий, часом оборонить. Завтра мій батько збирається по рибу. З ним підемо. Ви від якого місяця голодні? З осені дуже голодні. А зовсім від грудня. Від грудня? Тепер нема такого місяця. Ні, є грудень. Немало, вже нема. Тепер місяці нові. Вчора нам сусід сказав. Як по-новому грудень? Зветься трупень. Січень як? Зветься могилень. А ті, що попереду? Вересень тепер розбоїнь, бо грабували всіх. Жовтень – худень, а листопад – пухлень. А після січня? Лютий, людоїдень, березень, пустирень, Квітень, чумень. А далі я забув. Так приходь завтра. Чого ж ні, прийду. Вони розійшлися коло пустельних дворів, коло хаток з винесеними дверима і вирваними вікнами. Андрій віддав свій добуток мамі, що сказала: «Не дуже вам з Оленкою щастить. Оленко, глянь на черепашки. Свіжий харч. Ми б назбирали більше, так гриць напав. Відходьте і не бийтеся. Ми завтра з батьком Олекси будемо рибу ловити. Гаразд, але це не певна річ. Піймаєте або ні?» Ополоскала вона черепашки, повкидала в човунок і, вливши трохи води, накрила його і посунула в піч. Оленка дивилася, сидячи на постелі. Худенька аж, прозора, як мармурова, і носик зовсім витончився. Коли мати показувала їй скойки, вона підійшла, торкнула їх і знов сіла. Тим часом хлопець лагодив вудки. Мушлі повідкривалися стулками, коли зайшла пара. Тоді мати повибирала їх на миску і присолила. Поживну воду з човунця налила в чашки для кожного. «Ідіть їсти». Посідали за стіл, жують мушлі, а мати нагадує: «Соліть ще, коли не смачно». Посипали вони стіллю і знов жують міцні мушлі. Оленка скоро склала руки. «Не смачно?» – питає мати. «Ні, дуже смачно. Я наїлась». Знов сіла на постелі, дивиться непорушно. Але перед хлопцем зникли всі мушлі, і чашка швидко спорожніла. «Глянь, як Андрійко їсть. Може б ти ще взяла?» «Ні, матусю, я вже годі». Хлопець пригадує: «Звідки йому смак мушель знайомий?» «Ну, певно, мов білок. Завтра знов можна назбирати, якщо рудий гриць десь дінеться. Нехай би ховраха з нори виловив». Мати питає, журячись: «Де це наш тато? І листів довго нема. Він, може, і таких мушель не бачить». В неї покотилися сльози, одна по одній, аж ніби димучі від гіркоти, від душевного терпіння її. Одвела їх долоною і почала прибирати з столу. Хлопець сидів, похиливши голову. І сам дуже жалів батька. І не смів очі підняти перед материним горем. Так смутно було, що він принімів. На світанку другого дня він виглядав своїх супутників. Олексу і старого крілика біля річки. Дивився на людей, що невеликою кількістю виживши, ходили в полі і при берегах. Виснажені. Вони в чомусь невідомому всі змінилися. І навіть сам світ став якийсь інший, ніж був. Здавалося, обшир його стратив свою прозорість і взявся огненністю в самому собі, як дивна пожежа серед сірої прохолоди. Не торкає і не палить нікого, але стоїть невидимою грозою. Люди, рідко зоставшися живі, мабуть, перейшли тут навколо в незнаний світ і перестали бути, ким були досі. І поводяться по-іншому, мов стратили думку, що досі мали, і почали жити з другою, зовсім невідомою нікому. Ждав хлопець, здивований, що крілики, батько і син, набагато спізнюються. Аж ось і вони. Батько виснажився, пожовк з лиця, і в нього дихання важко наповнює груди. Але ні Олекса, ні Андрій на це дуже не зважали. Нетерпливі ловити рибу. Взяли ключ у старого і відімкнули замок на ланцюгу, яким човен був прив'язаний до корінястого пенька. З неширокої заводі випливли на простір. Там брижі, мов срібні стружки, зрізані від дзеркала, перебігали через глибочину. Закинуто гачки. Ждано без кінця. Іноді клюне рибина і вмить відійде. Міняли місце. ближче до греблі і далі, до дикого берега, однаково нічого нема. Стомилися, відпихаючи човен жерткою і веслом об дно річки. Пристали до берега недалеко від околиці села. Ледве торкнули землю, як старий упав. Півмертвий лежить у човні, слабо дихає. Хлопці так злякалися, що зразу побігли кликати матір Олекси. Біля околиці приїжджала підвода, супроводжена дядьками, погребниками, що обдивлялися скрізь і забирали неживих. Андрій і Олекса бігли вже помалу, бо задихані болісно, худі обидва, як тернові гілки. «Чого ви біжите, хлопці?» – спитався один з дядьків. «Батько, вмирають!» – скрикнув Олекса. «Он де, в човні?» Подалися хлопці. А підводчики підступили до човна і дивляться на старого крілика. Бачать, таки вмирає чоловік. Зовсім доходить. Переставиться скоро. Потім ради нього знов через село їхати. Поклали його на підводу і вирушили звідти до свіжої ями недалеко від села, що без трупів стояла. Там перенесли крілика на дно, хоч він ще дихав. Їдучи від ями, казали всім: «Оце мертвого крілика одвезли. Біда?» Багато односельчан шанувало його. Добрий був чоловік. Знавши рибальство гаразд, порадами служив і наділяв рибою. Хлопці прибігли в хату і покликали господиню. От спішить вона до берега, ведучи сина за руку. Андрій же не міг рухатися, відстав на околиці. Приходить господиня з сином до човна, а вже її чоловіка немає. «Де ж тато?» «Коли вони вмирали, тут проходила підвода. Біля села зустрічають знайому жінку, що говорить крілисі: вашого чоловіка вже мертвого одвезли до ями. Може, загорнули, а де – не знаю». Стоїть удова і думає: «Чи поможеться мертвому, що я піду до нього і постою та поплачу? А синок охляв, на ногах не держиться, як перед смертю. Коли ж тепер підкріпити, він виживе. Піду в правління і на очі скажу: дайте кілограм борошна на похорони. Не відстану, поки не дадуть». Так і зробила. Пішла і почала плакати, просячи допомоги на похорони. І сталося, що їй видали той кілограм. Можливо, хотіли показати один раз турботу про людей під час лиха, ними заподіяного. Взяла вдова кілограм борошна і пішла годувати сина. А тоді мимо ями проходив голодаючий і побачив, як старий крілик ворушить руками на дні. Хоч перехожий сам дійшов до стану тихого півбожевілля, однак він рибалку пізнав. І пішов дорогою бурмочучи, мов дивак, стрінув кількох виголоджених дядьків і промовив так, що всі почули: «За вишеньками в ямі крілик сидить, і ще живий». Дядьки здивувалися, один порадив: «Чого марно ходимо? Взяти б кілки і добити крілика. Дрібна тварина, а їстівна». Повагавшися, пішли шукати ломак, озброєні ними попростували до ями. Проходять і бачать, що там на дні не тварина крілик, а рибалка на прізвище Крілик, якого всі знали. Вже мертвий. Дядьки дивляться, один і каже: «Крілик? Та не той». Посміхнулись хмурно і пішли околицею села. А там, на дорозі до станції, сільрадівська варта в супроводі кількох селян вела дівчину. Руки її скручені, вона вирватися хоче, але нічого не зробить. «Навіщо взяли і куди ведете?» – питаються дядьки. Один з гурту селян, що при варті, відказує: «В район ведем. Збожеволіла і зарубала матір». Дівчина білявиться в порваній жакетці, зовсім слаба, вже знеможена, та й сторожі її не набагато сильніші. Знов пробує вирватися, вони б'ють її. Потім ще трохи пройшла і впала серед дороги. Недовго мучилась перед смертю. Коли затихла, тоді ті, що вели її, забули свій гнів. Мовчки стояли коло покійниці. Вартовий пішов кликати підводу. Андрій вертався додому навпростець. Підходячи до дверей, побачив пса, марного і з вигляду малосильного. «Мамо, собака у двір забіг, коло воріт». Виглянула мати і сказала: «Наш пропав, так приблудився чужий. Зловім, буде що їсти. Треба заманити в сіни». Мішок в одну руку взяла, в другу малясник і подає його псові, приманюючи до порога. Пошепки ж наказує дітям: «Андрію, швидко візьми качалку і стань за дверима. Як убіжить собака, вдар по голові з усієї сили. А ти, доню, бери в хаті держак від сапаниці і ставай бити». Пес дивиться на малясник зосереджено, з поблисками жадоби в гаслих очах і слухає підмани, нашорошивши вуха. Підходить трішки до дверей і зупиняється. В той час на вулиці біля перехрестка стояли два перехожі. Виголоджені, заздро дивилися на заманювання і теж блищали очима. Скоро пішли своєю дорогою. Пес то наближався, то застигав на місці і довго, мов зачаклований, глядів на кусник їстівного в руці господині. Зрештою той кусник спокусив переступити через поріг в нешироко відкриті двері, що зачинилися враз. Андрій ударив качалкою, і приголомшений пес, заскавучавши, припав до землі. Дар'я Олександрівна накинула йому на голову мішок, почала бити костром, що колись брав її чоловік, коли ходив вулицями до їжі собаки. Але раптом, опритомнівши, пес підскочив, вирвався з мішка і почав метатися по сінях. Оленка з самого початку затрусилася від жаху, упустила держак сапаниці і вбігла в хату, зачинилась там і тремтить, стоячи біля двірка. Оченята ніби в божевільної з переляку, їй чути поруч гуркання, гавкіт, крик, тупіт. В сінях мати з розпукою чим дуж била пса, бачачи, що це одно зосталось, бо інакше він покусає, а не дасться в руки. Ще в хату вскочить і виб'ється через вікно, заставивши всіх голоднішим, ніж сам. Пес осідає і тільки лізе, вже не скочить. Востаннє він смикнувся і впав, тонко проскімливши. Дар'я Олександрівна ножем, що приніс син, дорізала пса, так трудно, втративши дихання і сполотнівши. Підвелась напівпритомна. Патрала і перемивала до вечора, і варила псятину, що бридко несмачною виявилась. Та голод став дужчий, ніж відраза до погані. Всі в хаті їли її. Кисляві спостерігачі, що стояли недалеко від перехрестка, перезирнулися, коли відходили, взявши напрямок до свого родича, давнього каліфі. Він колись так відморозив собі обидві кісті рук, що їх довелось відрізати. Жив милостинею, просив, сидячи на вулиці, і гроші брав колінами і обрубками рук, якими вів їх до кишені. Обрубками ж вів вижебраний хліб до рота, їв, придержуючи ними. Мешкав одиноко. Обидва перехожі, голодні до лихоманковості, мов помішані, що тепер з'явилися до жебрака, були йому двоюрідні брати. Сказали, бігаючи поглядами: «Зайди до нас сьогодні, переночуєш, дещо їсти буде». Чимно подякував він, нічого не підозріваючи. Коли ж прийшов гостювати, то в сінях стояло четверо: два родичі і два їхні спільники. Перші боялися, що самі можуть не впоратися з калікою. Було надвечір, в сінях темно. Каліка став біля дверей і не наважувався заходити, бо вже недобре передчуття на серці. Один з родичів виступив за поріг і запрошує, не дивлячись в очі: Заходь, не бійся, в нас є дещо їсти, хліба трохи». Потім розповідали люди, що той родич навіть показав кусник хліба каліці, коли заманював. «Заходь», настоював він. Каліка був зболілий душею, голодувавши з самої осені, повагався недовго і зайшов. як переступив поріг, враз доглядачі чепилися в горло. Він хоч худий, але жилавий, відчайно оборонявся, а в чотирьох на силу подужали, бо були кволі. Вже коли один схопив за ноги, а три валили в плечі, він упав. Тоді накинулись і задушили його. Через два дні Дар'я Олександрівна біля хати почула розмову чоловіка і жінки, що проходили мимо. «Наш сусіда, Калічка, пропав», – міркує чоловік. «Не інакше, як до родичів пішов. Там і пропав». «Куди б же ще?» – сказала жінка. «І я так думаю. Порізали на м'ясо. Заманили і порізали». Дар'я Олександрівна застигла, налякана. Уявляє, як того каліку різано, ніби тут в сінях було крик і противлення. Аж темна неміч напала від згадки. І дивно, як люди певно правду знаходять і здогадуються. Ніхто ж не бачив, куди покликано каліку і де пропав, а знають люди. Докладно знають, що сталося, ніби ясновидці. А можливо, опинився хто-небудь поблизу як свідок, або один з тих божевільців чутку виніс. Доїдали собачатину, присмажуючи повторно і присолюючи. Остогидла, від неї всіх нудить. Одного дня хлопець брав торбу, намірившись піти в ліс. «Глядиш, – велить мати, – ні до кого не заходь, хоч нехай як припрошують і заманливо їжу показують. Ні, крім лісу ніде не буду. І там обережно ходи, бо ловлять. Ходи, де живих нема. І не приставай ні до кого». Андрій, гостро попереджений від матері, взяв торбу і пішов у ліс, що починався ген за греблею. Де гурти людей вештаються, там не страшно. При нападі треба кричати, і сусіди оборонять. Минувши байрак, хлопець поглядає на високі сосни, що на їхніх верхів'ях лелеки помостили гнізда. Не добратися туди, бо високо, здається, аж під хмарою, а стовбури без гілок і сочків. Полянами люди проходили в різних напрямках, шукаючи їстівного. З'явився чолов'яга, запалий скронями і оброслий, як сірий ведмідь. До ноги прив'язав собі один кінець вірьовки, яку потім обмотав навкруг стовбура. Взявши в руки другий кінець її і хитро діючи, погнав угору. Скоро добрався до гнізда. Другий мав саморобні кліщі з заліза, великі, як для ремонту телеграфної лінії. Вибрав ще більшу сосну і, чіпляючись кліщами, прив'язаними до чобіт, виліз на верхів'я. Там почав хазяйнувати. Андрійко позаздрив їм і відійшов на бічні доріжки, де хлопці вже нишпорили в кубках старого листя, переворушували, виглядаючи живих створінь. Він теж почав перегортати, захоплений, відійшов далеко в хащі. Помітив біля коріння кущів здоровенного їжака і на мить заціпенів з несподіванки. Коли ж отямився, то плигнув і накрив його мішком. Зразу ж поніс додому здобич. Мати раділа. Буде страва. Це чисте м'ясо. Який колючий, промовила Оленка, повівши долоною по рудих і трішки сивастих голках. Мати обпатрила їжака, ніби порося. На полум'ї колючки його обгоріли, і шкірка взялася з коринкою. Спеченого подано на стіл і порізано шматочками. Їли солячі. Хоч хлібного не було, але посолене м'ясо і так всім сподобалося. Оленка досі й мовчазна хвалила. Смачний їжак. І мати тішилась, бачачи, що доня охоче їсть, і сама теж хвалила печенину. Жадібно їли всі, бравши тремтячими руками. Вже тільки бліді і приречені привиди замість людських істот. Потяг став на глухій станції коло Перелісків, і враз пройшла чутка. Довідки перевіряють. Недалеко від дверей будинку на пероні збився натовп під вартою, самі селяни з торбами. Від потяга весь час приганяють народ. Почалася втеча, хто куди. Спершу вартові переслідували, а потім відстали, бо надто багато збігців між кущами і деревами. Можливо, хотіли вартові схопити хоч невелику частину і показати, як справно ганятися ж довго були неохочі. А люди в перелісках пересиділи до вечора, потім одні пішки подалися до спокійнішого місця, другі вернулися до станції, гадаючи, що стихло. Мирон Данилович минав кущовиння, переярки, пагорби, сподіваючися побачити якусь поживу, аж поки вийшов на берег річки, біля якої сіріла руїна, рештка оселі, видно заможної. Скрізь бур'яний як бор, тишина мертва. Не обізветься ні тварина, ні птах, і нема голосу людського. Пустка, що жахає. Тільки кістякуватий чоловік якийсь, мов Адам, голий, підійшов справа наліво до піврозваленого будинку і, відхиливши бур'яни, поліз у віконну відтулину, ніби нору. Тепер печерні. От куди завернено? Огірчувався катранник, відходячи геть. Обережно підступав до станції, де вже потяга не було, як і озброєної варти також. Рідко сходилися подорожні застоювати чергу. На цілу ніч. Безконечну ніч, що змучувала на смерть. Потрібен був сон, щоб відсвіжити сили. Але сон тікав від очей притуленого долі до стіни, бо й величезна тривога облягала незримою хмарою. Прибув потяг, а нікого до вагонів не підпускали. Знов дожидання, якому здавалося нема кінця. Аж надвечір пощастило влізти в вагон, відчайно штовхаючи сильніших, через що навіть забув чоловік спитати про дорогу, і поїхав у несвій напрямок. Катранник почув, він зовсім хворий, хоч міг трохи рухатись. Мусив пересідати. В вокзальному мурашнику, затопленому димом, від газетно-махорчених самокруток і гідкою пелюкою ломило груди і тьмарило зір. А уява, недужа і збайдужила, відзначила, що в істоті життя вичерпано. Так корінці рослини знищуються в ґрунті, надовго заставлені без поливання і дощу. Коли скроплювані, то надто скупо слабнуть і, зрештою, тратять снагу і всихають. Якби тільки додому прибути, до стін, з якими звикся. Їхав далі в вагоні, мов сон бачив. Добіжи потяг просто до рідних околиць. Мирон Данилович мав би силу мірно до хати війти. А от нова пересадка з цілонічним жданням докатувала його остаточно. Він пропащий висів на своїй станції. Близько село, а йти він не може. Зібравшися з останніми силами, робить кроки, однак не пройшовши третини відстані, лягає на збочені дороги коло всохлих белинок. В той час начальство, що так любить роз'їжджати, котило мимо станції вантажною машиною з ящиками, пакунками, натоптаними лантухами, ніби до МТС чи до сусіднього радгоспу. Нешвидко бігла тягарівка, бо вибоїни на дорозі з вигурком підкидали щохвилини. Попереду, в тому ж самому напрямку, потрусили два драбинчасті пси. Машина хоч наздоганяє їх, але не пережене. Вони, наддаючи ходу, тюпають першими. Один короткошерстий, сірко з білою латкою коло вуха, другий волохач і рудавець весь, при піскуватому відтінку. Бігши, вони обнюхували бур'янці і колії. Часом на мить придержували лапу, а потім знову пришвидшували, мов би пам'ятаючи про якийсь обов'язок свій. За ними сунула автомашина, погуркуючи і витрохкуючи на заглибинах дороги і твердих горбовинках. Мирон Данилович чув гуркотнечу, але не зважав. Коли пси добігли до нього, вмить зупинилися, нерішучі, не знали. Що далі? Підняли голови і оглянулись на грузовик. Потім обидва, спершу сірий, за ним рудавий, зійшли з дороги набік до лежачого. Ну, саме по одежі, після чого торкнули ними сухі балини поблизу. Обнюхавши, стоять, не зрушиться з місця. Порівнялась тягарівка. Окулярник, що сидів коло шофера і димів папіросою, недбало зиркнув крізь прямокутник віконця на лежак, а два дрібніші, гойдані при вантажі, повели непогідними поглядами, врухнувши губи в такому виразі, ніби лежачий страшенно образив тут і скривдив їх своєю присутністю. Обох, які приїжджають з важливими речами. Підкидаючися з ними, швидко проминули, тільки помехтіли на картузах їх прижавлені зірки. Старший партієць, надумавши, подав шоферові знак «стати». Вискочив на обочину і підступив до селянина. З першого ж погляду, кинутого зблизька, переконався. Він – той самий, хто знає, де чаша, хто зневажливо посвічує очима, мов сова. Він – до чого дійшов? Пас. Погас остаточно він доходяга, йому кінець. Стримуючи нерви, одночасно відчував отроходін, що незвична прикрість ніби виросла в сумну помилку. А чию? Після втіхи, стишений, аж до болісного пережиття, зберіг однак суворий вигляд. Підійшов зовсім близько, тоді пси, косо глянувши, відступили набік. Водять насаме по траві, а часом піднімають їх в напрямку автомашини і втягують повіви від тіля, чуючи привабливий запах. «Чого ти лежиш?» – питає отроходін. Селянин мовчить, припавши на правий бік і глядячи безвиразно через дорогу в простір поля. «Знову мовчиш. Бач, намовчався до чого». Селянин, мабуть, хотів щось відказати, бо рухнувся. Але чи відчув велику слабість і застиг, чи роздумав. Отроходін теж примовк. Дивиться вже навіть із жалем, досвідчивши собі, що це останні години життя для лежачого. Дивиться, а чомусь його починає вражати і прикрити рослинка біля селянина. Недалеко від голови вона рівномірно і лагідно коливається у вітрі, ніби припадає до вмираючого. Все схиляє свою дрібну до мізерності дрібну квітинку. Дрібну і такого кольору, як борошно. Тільки не біле, а сірувате. Вона нервує отроходіна, бо з ритмічністю постійно гойдається і з такою живістю, мов тріпочучи, мов спочуваючи. Все хилить квітку, мов побивається з жалю. А селянин мовчить. І знати на лиці давній вираз, впертий і замкнутий. Вираз незгоди, тільки вже без гострої риси, болем зломленої. Отроходін думав, що ж тепер питати. І тільки одно виринуло з глибини його чуття, в свідомість, як переконання, пройняте відразу, що селянин повинен просити його, так просити, і в цьому була непохитна певність, просити прощення повинен в нього, отроходіна, навіть стати на коліна. Тоді можна що зробити в поміч. Інакше – ні. Коли ж пробачення попросить на колінах, можна буде змінити все. Отроходін знає, що міг би довести селянина до станції або, їдучи ввечері назад, довести до села, навіть відрізати трохи хліба. Та взагалі, буде зовсім інше становище. Яке? Очевидно, набагато краще, бо все так сприкрилося. Треба щось сказати. Це востаннє тебе питаю, відкарбовує отроходін, ще ближче підступивши. Питаю востаннє. Де чаша? Дістанеш зерно і борошно, яке тобі показано і обіцяно. Ну не будь божевільний. Ти ж на краю прірви. Я жду. Селянин відвів очі від поля, і хворісним поглядом зупинив їх на отроходіні. Довго розглядав, ніби впізнаючи і зосереджуючися думкою. Здавши собі звіт, хто перед ним, скорбно поворушив губами і після зусилля зрештою вимовив, без злості, без презирства, тільки з бажанням не бачити. Вимовив, злегка махнувши долоною від себе. «Іди». Це й образило Трохоніна в його прихильному намірі і обурило. Він зім'яв папіросу у пальцях і зв'язав губи в настирливий вираз. Круто повернувся і твердими кроками попростував до свого місця в тягарівці. Не оглянувшись, не сказавши ні слова. Коли тягарівка покотила далі, таки випередивши псів, ці останні підійшли до селянина. Постояли незворушно, потім знічені, померехтівши очима і знов торкнувши писками одежу і траву, знов потрусили дорогою. Там нюхнули гумовий слід тягарівки, потім відхилилися від нього до таких бур'янців, стоптаних людськими ногами. Катранник лежав, аж поки нагодилися хлопці з села, що їхали возами. Вони лагодили шляхи, діставали харчі за роботу, з того жили. Побачивши лежачого, спинили одну підводу і питають: «Де ти взявся?» «Вертаюся, хлопці, з робітків», – хрипко відказує їм Мирон Данилович. «Іти не можу». Помогли йому сісти на підводу і, повернувши до села, повезли. Біля околиці він заліз, а хлопці, скрутивши на бокову коротшу дорогу, подалися доганяти своїх. Мирон Данилович ішов недовго. Не може ніяк. Знов лягає. Коло самих хлібів, що листками в вітрі мирно і лагідно шелестять, мов хлюпають в зеленій ниві, нахиляючись до селянина. Він назривав листя і почав їсти. Пожувавши трохи, зовсім знеохотився. Приліг і заснув. Прокинувся жахливо слабий. Якраз тоді хлопці, що підвозили, верталися пішки додому. Знову побачили лежачого і обступили його. «Чого ж ти досі тут?» «Не можу йти». Було йому зовсім недалеко, спершу вниз через видоланок, а потім на півзгір'я, звідки навпростець до хати. Підождали хлопці, коли надійшла їхня підвода, знову Мирона Даниловича підвезли вже до його двору. Висадили недалеко від воріт і поїхали далі. Він, як став на землю, хоче рушити, але тяжко йому. Спиняється, пройшовши кілька кроків. Два односельчани, батько і дорослий син, проходили і поздоровались. Старий говорить: «Довго тебе не видно було, думали, пропав». «Може, те й станеться, що думали, аби дома». Вони завели його у двір, а самі пішли своїм напрямком через бур'янище на вулиці. Тоді постояв він і, не маючи сили триматися рівно, ліг на шпориші. Був смертельно недужий. Хоч бачив перед собою поріг, а дістати не міг. Навіть рукою ворухнути. Відвів очі від порога, подивився на небо і подумав: якби на дітей глянути. Раптом в серці проблиснув короткий, але невмолимо сильний біль, і все навкруги зникло відразу. Якраз тоді з хати вийшла родина, бо крізь вікна повиділося, що хтось прибув і в дворі ліг. Діти дивляться, то їхній тато лежить, і вже видно, неживий. «Татусю!» – закричала Оленка, як не при собі, гинучи від болю душевного, а потім обернулась і знов криком: «Мамочко!» – і стала бити себе рученятами в груди раз за разом. Мати, побачивши, що дитя її пропадає від нещастя, вхопила Оленку і пригорнула до себе: – «Перестань, рідна моя, перестань, підожди». А синок, збагнувши, що сталося, не міг нічого вимовити. Йому кругом почало плавати. Він заплющився і нахилив голову, мов під чийсь помах, застигнувши коло матері. Вона ж, взявши їхнє горе, вже сама чує, що от-от підкоситься на місці, як стеблина. Їй все світу стало в очах грізне і страшне, і ніби валиться через морок. Ось вона сама з дітьми, перед найлютішим лихом, від якого повороту нема. Схилилась до Мирона Даниловича, дивиться на обличчя його, аж землисте, на очі, що позападали. І потеряна, не добере, що робити. Але як подумала, може, він опритомніє, враз наказала дітям. «Поможіть мені!» Взяла мужа під плечі, щоб до порога тягти, а діти плачуть, не рухнуться. «Не бійтеся! Може, тато ще житиме? Помагайте!» Вони беруться, але підмоги мало. Втягли Мирона Даниловича в хату і поклали на широкій лаві коло вікна, внесли торбу. Дар'я Олександрівна пробує пульс на руці в чоловіка. Не б'ється. Взяла тоді дзеркальце. Перевірити, чи ще є дихання. Підносить до уст лежачого і так тримає. Через хвилину оглянула поверхню стекла. Там немає сліду від пари. Тільки відсвітилася сірість стіни, мов стіни могильної в глибині дзеркальця. Дар'я Олександрівна спершу не довідомила собі цілком, що це означає. Коли це через мить, ясно визначилося в її думці своїм значенням всім, вона мало не замліла. Вронила дзеркальце, яке розбилося на два більші кусники і багато дрібних скалок, вузьких і нерівно видовжених, з косими і гострими обрисами. Так, мов, світ серця її впав і розбився навіки. Тяжко їй стояти. Опустилася на діл коло покійного і шепотіла. «Мироне, мій бідний Мироне!» Сховала обличчя на його рукаві і затихла. Діти плакали, але вона не чула. Здається, пройшов вік. Вона підвелась. Постоявши трохи, набрала води в миску і взяла рушник. Злякані діти глядять то на неї, то на мертвого тата. В очах сльози, мов, застигли. «Подерж рушник», – сказала мати до Оленки. Обмила покійникові обличчя і руки. Посилає сина. «Принеси щітку». Вибрала посвідки з кишені і поклала в скриню, як коштовність. Обчистила одежу на чоловікові. Коли посутеніло, вона знайшла надпалену свічку, ту, що для мами горіла в похороні, і поставила до рук покійника. Огник брався тонкий, мов голубиний дзьобик, напроти ночі довкруг, звідки пітьма напливала і тяжко обложила, ніби кам'яна, хоч і не спромоглася того свідчення вбити. Стояв огник, такий сумирний, ледве-ледве поривається на боки, синястий при зігнутому гнотику і, мов, кривавий вгорі у вістрі прозорої пелюстки. Посередині він ясно білів дрібною зіркою. Розходилось від нього трохи світла кругом до кістлявих, аж воскуватих пальців небіжчика і до сірого обличчя, затопленого глибокими тінями. Вже діти поснули, не питаючися їсти. Але мати все сиділа коло покійника. Відходили хвилини, а з ними всі її сподівання на життя. Зосталась навколо велика і чорна пустеля. І якби не діти, вже на світі для неї не було б нічого. Тільки їхні серця ще тут, при ній, в хаті, як на острівці серед моря смерті і темряви. Погасила свічку, що догоряла. Вийшов місяць. Прокинув крізь просвіт між хмарами і крізь хрест віконної рами струмок блідого холодного світла на обличчя чоловіка. Воно ж тоді знову вирізнилося з ночі, з рівності кожної риси, означеної проти тьми, і в таємничій врочистості, ніби під час дивного сновиддя. Але скоро місяць сховався, і той вигляд погас. Дар'я Олександрівна, відходячи на сон, все повторювала собі. Він був такий добрий до нас. Лягла, але не могла заснути. І знов повторювала в думці. Тихий і добрий до всіх. А все тяжчі почуття напливали, наче кінчалися всі часи і міри існування, і надходило саме нещастя. Так буває, повідь з нічною кригою переливається через поріг і вже хлюпає до шибок. Однак тиша в хаті. Глибочезна тиша, мов на дні могили, накритої стелею. Вранці діти прокинулися раніше, ніж Дар'я Олександрівна, але ще не зіходили з місця. Довго сиділи мовчки, в великому страхові перед покійним татом. Потім вони, не шумні, мов примари, але вже дверима збудивши матір, вийшли за поріг і притулилися до почорнілої стіни. Мружили очі від сонця, що зійшло світле, аж сліпуче. Почали заступати його хмари, і скоро зовсім заслонили. День смутний настав при них, схожих на попіл, полосканих негодою і обвітрений. Мати, прибравшися, стала знову коло мертвого. В нього обличчя так страшно занепало. По підборіддю, давно неголеному, взялась просивиною порость, хоч вуса були без неї. Закриті очі посеред великих і темних ямок опуклилися сірувато. Найстрашніший вираз мертвості ліг на чолі. В відтінку невразимо іншому, ніж завжди був, і прикро вражаючому несхожістю на звичайний вигляд. Особливо при потоці огнистого світла шибок, що проливалося на обличчя. Але зберігся давній відзнак думки, такий знаний за багато років, хоч тепер тлін. Ніби з підзем'я піднявшись, пройшов під сірий покров тіла і проступив загрозливістю для того навіть, хто гляне. Але вона не боїться. Бачить, що крім грізної прикмети, яку тлін поклав, вже мріється інший стан. Спостерігає на вустах, що розгладилися і міцно застигли в незрушимий обрис. Там, крізь сухість мертвоти, позначився спокій. Глибокий спокій і добрий. Далекий від давніх думок і тяжко збагнути його. Спокій, як буває в тихих дітей. Обличчя дивує зміненістю і поруйнованістю образу. Чуже в іншості і втеряне для світу, де вже і сонце знов закрилося, а хмарна тінь заслонила шибки. Настала така скорбота. Найдорожчий в житті, хто лежав під тінню, був їй незрозуміло відчужений, мов стали тут і розділили погибельністю назавжди невидимі мори. Подолати їх ніякою силою людською не можна, і не можна нікому, нікому відпроситись. Відчувши, що ніби сама вже скована в незбагненній і невмолимій неволі всього лиха, вона заплакала з такою великою розпукою, що забирає душу, як буря кущик. Без крику і стогону, без шепоту навіть, а з сльозами і судомою всіх грудей, мов воплем, якого людське серце вже не витримає. Знов присівши навколішки, вона раз по раз стукалася чолом об край лави біля ліктя покійникового, як потеряна шепотіла. «Ми з тобою ж не сварилися ніколи і гарно жили. Нехай діти колись скажуть. А не судилося нам тут зостатися. І я чую, піду слідом за тобою, бо немає сили мені. Побуду з малими, поки зможу. Прости, якщо кривду вчинила. А ти ж ні в чому проти мене не винен. Зустрінемося там, де Бог покличе». Вона, підвівшись, поцілувала чоло покійникові і руку. Як вийшла за двері, покликала: «Діти, будемо нашого бідного тата хоронити». Боязко глянули вони і підходять. Хлопець спокійніший, ніж Оленка, що починає тремтіти, дрібно, як недужа, збивається з кроку, наче не бачить нічого перед собою. Але очі широко розкриті. Мати вводить малих прощатися з покійником. «Просіть тата, щоб вибачив, коли гнівали його, і цілуйте руку». Вони пошепотіли і торкнулися устами до татової руки, як мати велить. Були такі непорадні, що вона мусила щокроку провадити їх, коли сказала їм: «Моліться, щоб Бог помилував тата. Посхиляли вони голови, знаючи, як треба в думці проказувати прохання. Мати вивела їх в сіни і тихо загадала: «Ходімте могилу копати». Взявши дві лопатки, пішла в сад, а діти слідом за нею. Вибрано місце поряд бабусі і старшого сина. Мати поволі копала, часто спочивав, помагав Андрій при другій лопатці, а Оленка вигрібала землю, коли інші спинялися. Півдня рили, хоч яма не глибока. Прийшов час хоронити покійника. Стали коло нього в хаті. Як виносити? Мати думала, чи класти нарядної волочити, бо підняти неспроможні, чи сунути з лавою, мов з нарами. Вона, вербова і суха, нема ваги, так і вирішено. Взялася мати тягти за важчий край, а діти помагали їй, штовхаючи лаву коло татових стіп. Довго так пересувалися, зовсім повільно, з відпочинками, поки дійшли до могили. Труни нема. Принісши дошки, на розпал бережені, встелили ними дно ями, а в голови поклали подушку. Опустили покійника і накрили його простирадлом замість савана. Накрили і почали кидати перші грудки, але зразу ж і спинилися. Коли земля впала на мертвого, почався плач. Діти, припавши до Дар'ї Олександрівни, аж зайшлися і ніяк не могли втихнути. Жаліли тата дуже. Був світлий словом і серцем до них, як при небі. Ніколи не чули окрику недоброго. Стишилися малі, і мати наказала півголосно загортати могилу. А ще довго не могли зважитись вони. Як скінчили похорон, поставили збитий з двох планочок хрест над свіжою землею могилки. Стояли втрьох, тісний гурток, не сила їм відійти, і вже не знали, зоставшися самі слабі без кормителя свого і оборонника, чи можна їм вижити на світі. Коли верталися в хату, сунули лаву назад, бо хтось міг взяти вночі і порубати на дрова. Мати лягла, почуваючи, що вже вона теж як мрець. Лежала безтямна з годину. Раптом глянула на дітей. Дивно. Вони все сидять і дивляться на неї. Але так жалібно, що в неї серце стрепенулось. «Їсти хочете», – промовила вона. Діти голодні, люто, мовчать собі, не скиглять і не просять нічого. Німо терплять, мов сама стареча. Пішла мати до торби покійного. Знайшла хліб кукурудзяний і відкраїла скибки. Діти на них очима вп'ялись. Потім трішки зніяковіли. Ждуть. «Беріть, це тато нам приніс. Добивався з останніх сил, щоб нам дати. Сп'яніть, дякуючи, так годиться». Дала дітям їсти хліб і відвернулась, ховаючи свій плач. Почала гріти юшку. Хлопець обачливо їв, так що старіх кожну крихтину з долоні брав її устами. В той час, коли Оленка з'їла половину своєї скибки і поклала недалеко від себе. «Чого, дитинко?» «Вже не хочу». «Як же так?» Оленка мовчить, але згодом питається: «А ви, мамо?» «Я потім. Я вже потім». Незвичайною стала доня. Байдужна і вже з іншою відчутністю, ніж завжди. Ще сердечнішою, але вже дальшою і чужішою. Ніби віддалена від усього, як світилко, що тріпочучи, пригасає вранці. Ніч випала темна, нерозглядима, і досвід видався безсвітний, з хмарками на всьому небі, наче димучими, що бігли і бігли без кінця. Зрідка накрапав дощ і скоро переставав. Збудилась мати рано і почала варити незмінну юшку. З решткою кукурудзяного хліба можна поснідати. Андрій поворушився з одяганням і пішов до води, випив півкухля. Поникавши по хаті, говорить до сестри: Потім питає здивовано: «Мамо, чому Ленка не відкриває очі, не прокидається?» Раптом різко заболіло в грудях матері, ніби хто вдарив. Моторошний здогад пронизав її свідомість. Вона задрижала, обернулася від стола, йде до Оленки, а ноги їй підтинаються і не можуть ступати. Подужавши неміч, мати кинулася враз до маленької, та вже почала застигати. «Оленко, що ти з нами зробила?» Пригорнулась мати до півтеплого трупика і тільки повторює: «Донечко, моя нещасна!» Замовкла, коли відчула, що в неї серце от-от зупиниться. Так чорно стало вдень. Подумала: «Тепер нам без тебе, моя зірочко, життя немає». Брали її тоненькі, вже не важучі руки, собі до обличчя і обмивала сльозами. Все побивалася і не могла втішитись. Тихо промовляла: «Моє дитя, таке любе, ніколи не пам'ятало мені кривди ніякої, і все мені прощало, і таке блажененьке моє, і чисте, як зірочка мені. Чого ж ти впала з неба? І вже не зійдеш мені». На серці тяжче було, ніж могла терпіти. Не було вже в неї плачів. Підвелась і стояла, як з каменя січена, без мови і рухів. Хоч вся душа її западала в незміренний морок, як буває птиця з крилами, покаліченими грозою, опускається в гірську ущелину, де візьме потік і віднесе в чорну безвість. На дворі сутеніло, знов накрапав дощ і стихав. Пускався й трохтів по шибках, збігав крапля за краплею, що приставали на мить, а потім ще швидше спадали, заставляючи притінені сліди. Під кінець дня вщух дощ, і в синьому повітрі розлилося огненне світло, смугами прорізалося крізь вікна. Мати ніяк не збереться хоронити Оленку, навіть боїться думати, що треба винести дитя в садок і загорнути в ґрунт. Але пересилила сама себе. День похорону був безвітряний. Вирили яму, і на дні помістили верх від маленького столика, що досі в другій холодній хаті стояв. В голови поклала мати маленький ранчик. Його з книжками любила носити доня. Нехай, що любила, буде з нею. Один зошит заставила собі, той зошит, через який було стільки болю. Опустили Оленку в землю. Перед тим, як загорнути, оглядається мати навкруг. Скрізь бур'ян. Тільки одна єдина ромашка зацвіла поблизу. Невеличка, але з чистою білістю. Зірвала її мати і поклала Оленці в руки. Як загортала сином той похорон і могилку насипала, отямитися не могла, мов сновида. Недалеко був камінь, сірий, дрібний зернинами. Сіла на камінь і просиділа до вечора. Здавалося, теж застигла, як камінь. Син приходив щось сказати чи кудись покликати, але гляне на маму і змовкне, постоявши поруч, до порога вернеться. Вона ж, опритомнівши, враз, як при блискавці, побачила, який світ став страшний, дикий, мов пустеля, де володарюють змії, живучи з горя людського. А свої відійшли. Зоставили тут двох сиротами нерозрадними. Незліченні душі в погибелі падають навкруг. І кожний з живих має горе повно. Безталанні. Всіх оточено стінами. З наказу нічних каганів. Щоб замучити несвітською напастю. І щоб ніде голосу про це ніхто не почув. Минає день. І другий. Їсти вже нема чого. Вранці мати сказала синові: «Збирайся. Поїдемо. І гляди, таки знайдеться щось, бо тут смерть приходить». взяла гроші, що чоловік привіз. Небагато, але досить на квитки доїхати до міста і вернутись. Поклала ключ під стріхою. Коли розгубимося, то, Андрійку, добивайся до хати. Я теж додому йтиму. Не забудь же, де ключ? Переходили полем. Воно порожнє. І такі бур'яни вигнались, аж гудуть. Серед них люди бродять. А часом хтось визирає на дорогу, де лежать знесилені в канаві. Мимо них до станції тягнуться окремі постаті. Ідуть мати і син. Бояться на сторони глянути. Біля станції подорожніх мало. Ждуть потяга, сівши на землі. Дар'я Олександрівна подумала, глянувши на них. Як рідко людей зосталось. І хто цю біду пекельну навів? Не було такого, відколи сонце світить. Вона міцно тримає сина за руку, хворобливо боячись хоч на хвилинку відпустити від себе, щоб не розділитися в натовпі. Без моєї останньої дитини, якби згубила, я вмру. Потяг сунувся з проквала, ніби і сам зголоднів з людьми, і димів страшенно, бо, мабуть, сирими дровами топлено його. Ось приїхали в місто. Скрізь черги. З одного магазину, над яким написано, що то для інженерних і технічних робітників, виходили люди і тримали в руках по одному червоному буряку. То все, що їм видано на день. Голодуючі тягнуться в одному напрямку. Між ними Дар'я Олександрівна з сином добрела до двоповерхового і широчезного магазину під кольоровою вивіскою. «Мамо, що таке торгсін?» Прочитавши, питає хлопець. «Означає торгівля з іностранцями або чужеземцями, так кажуть». «З чужоземцями?» – перепитує син. «А з якими?» «Ну, всякі чужоземці ж бувають. Чи французи, чи американці. Таких ніби тут не чути, нема. Тоді англійці або німці?» «Теж не видно». «Шведи, мамо?» «Звідки? Їх давно не видно». «Греки чи ні?» «Ніби і не греки теж». «Я знаю. Японці і китайці». «І їх нема тут». Так і не визначила мати з сином, хто ті чужоземці. Але бідні своєземці сиділи на брудній тротуарній цеглі. Хлібороби, в яких віднято їхній хліб, хворі і збайдужілі від безконечного ждання, вбрані в лахміття, що держалося мотузками, обкрученими і зав'язаними в часті вузли. Обличчя жовті і сірі, і такі запалі, що сама шкіра обпинала лицеві кості. Або як не запалі, то опухлі від водянки. Дехто вмер, бо з'їв визибрані скоринки, коли вже шлунок від довгочасного голодування збігся. Одна бабуся, що сиділа під стіною, мала прикошену шию, а обличчя в болючій судомі. Так і застигла при смерті. Недоїдений кусник витикався з рота. «Мамо, чого тут мертві сидять?» – шепотить хлопець. «Бач, аж до хвороби виголоджено, потім знято з них золоті святинки, хрестики та іконочки, а дано шматки їжі, і ними добивають». Скрізь снували по торгсіну розпорядники і схилялися за прилавками, сито викормлені, у м'яких одягах, косі поглядами, повними півприхованої зневаги. Навіть розмовляючи з людьми, не дивилися їм в очі з якимись хапкими, ніби почасти притаєними рухами, зготовляли комусь, що належить. Віддавали і зразу ж відверталися. Все щось пересували або просто до чогось доторкувалися. Повно всього. Зерно і борошно в мішках, сухарі впаковані, і всяка риба в консервних банках, шинка і ковбаси, цукор і масло коров'яче. Все. Все, чого людині треба. І так багато, що голодних міста, котрі вмирають, можна було б порятувати всіх. Але не дістають вони нічого. І коли хто просмикнеться вільно, себто не маючи коштовності золота і срібла, або хоч скалки діаманту, відразу в плечі виштовхують, грубо, як тварину. До віконця будки підходять ті, що приносять дорогі речі. серги, персні, браслети, червінці царські, різні столові приналежності, срібла або алмази і золоті вироби. Одна тітка виголоджена, худа, як могильна приява, пересувалася з дрібною іконкою в срібній ризі, тримаючи на мотузочку через шию. Несла так, що всім було видно. Беруть з неї при самій смерті. Стала тітка перед опасистим службовцем, що з якоюсь загрозливою понурістю, а при тому з гострим, мов учепливим поблиском низьких зіниць, глянув на неї миттю, ніби величезною голкою нелюдською прошив серце бідній істоті крізь оту іконку, і враз на коротеньку частинку секунди так і ожив від вигляду срібла. Коли тітка поклала іконку до вікна, він зачепив її гострими і необмитими нігтями. Швидко покрутив її, віддерши риску, кинув на вагу, а саму іконку швергнув бабусі так недбало, як цілковито зайву для нього річ. Сховав риску в один з ящиків коло себе, нижче, де не видно нікому з відвідувачів. Відсунув бабусі квитанцію. І спонурилася в своїй справі, коло коштовностей, обвіяних горем, муками і погибеллю. Дар'я Олександрівна, страхаючись, поглядає на стареньку. Воно хоч і гріх ікону спродувати, але треба. Хоч бабуся не виживе, за че й знати. Отак через смерть багатство роблять. Була срібна застібка в Дар'ї Олександрівни. Річ старовинної роботи, материн подарунок. Продам. Андрійка нагодую. А мені хоч і вмирати. Чи з подарунком, чи без нього. Виписано папірець. Вона, тримаючи його однією рукою, а сина другою, мандрує через будинок про скляні прилавки. «Що ми купимо?» – питається сина. Він дивиться великими очима на всякі харчі, але мовчить. «Хотів би ти. Чого?» «Хліба. То купимо борошно і спечемо корж». Він мовчить, згоджується. «Вже ми й забули смак справжнього хліба», – сказала мати. «Дивись, борошно, як сніжок». Їй дали трохи того борошна, і вона, знявши торбу з плеча і добувши чисту торбинку, сипала його туди. Сховала торбинку і повела сина мерщій геть, щоб не дражнити неприступними наїдками, від яких спокушення і мука також для голодних очей, що зазирають з вулиці. Ідучи тротуаром до вокзалу, мати і син бачать невисокого чорнявця середніх років, фабричного з вигляду, і підлітка років 16, що теж мав темний волос. Вони розглядають вітрини, переходячи від однієї до другої в тому ж напрямі, куди спішать катранники. Підліток звертається до старшого. Харчі дурно в торсіні і на складах лежать, а люди вмирають з голоду. Я б так не робив, я б нагодував. Це ти б так робив, по правді. А вони не хочуть. Хазяї знайшлись. «Не наші, і не хочуть», – сказав підліток. «Вони чужі і вбивці». «Звідки це в тебе?» – злякано озираючись на сторонніх, питає старший. «Якби не вороги», – сумовито продовжував підліток, – «не вбивали б народ голодом». Дар'я Олександрівна відзначає собі. От ледве хлопець на ноги зіп'явся, а вже причини шукає. Вже бачить відкиля лихо. А підліток своє – мов від неведення вимовляє. «Знаю, для кого вони». «Тихіше. Що ти знаєш?» Знов тривожно озирається фабричний. Побачивши тільки похилені голови замучених і обшарпаних істот, він заспокоїться в той час, коли підліток доходить до свого. Це чорне діло оброблене з тими, що звуть себе іностранцями. Війна проти трудящих. «Де це навчився?» «Мовчи хоч, поки додому дійдем». «Я більше ніде не кажу», – захищається підліток. «Ти в мене ранній. Он до чого достукаєшся. Правди хочеш? Довго її шукати». Вони звернули в бічну вулицю, звідки доносився базарний гамір. А тут, коло магазинів, величезні хвости. Товпиться селянська біда. «Там хліб дають, мама. Хочеш дати? Це довго». Як дуже довго, то краще поїдемо. Повагавшись трохи і боячися нападів на черги, хотіла простувати на вокзал, та вже нехай. Може, чогось їстівного дістанеться синові. Як почнуть ловити, зразу втечемо. Стали в чергу за комерційним хлібом. Гризли останні маторженики, тверді як кремінь. Люди юрмилися до вечора, але хліба ніхто не дістав. Розказали, що треба чергу застояти від рання, і ще перед світом. Дехто застався на цілу ніч. Дар'я Олександрівна нагледіла недалеко від магазину приступці при дверях. Там сіла з сином і скоро дрімати почала, опустивши голову на руки. Син, прихилившись до неї, враз заснув. Ніч випала холодніша, ніж звичайно, з вологістю і пронизливим вітром, який зривав навіть зелений листок з яблуні в дворі і кидав через паркан на цеглу, ледве освітлену від номеркового ліхтаря. Мати то куняла, то прокидалась, промерши. Подумала собі, що то всіх відриває лихо від життя, як листок, і кидає в погибель. Час тягнувся страшенно поволі. Мов слимак волочить свою домівлю через мокрий пісок. Почали сходитися люди в чергу якраз тоді, коли мати міцно заснула. Розбудив гамір. Набилося народу страх. Вся черга б'ється і кипить. Ніби дітвора, бавлячись, лужівкою бунтує воду на обидві сторони. Всі кричать і лементують, штовхаються без перерви і напружують рештки сил, щоб не впасти під жорстокими навалами. Когось потоптано, але голосу його ніхто не чує. Люди, здається, гуртом віддані душевній лихоманці, досі незнаній, від неї найтихіші, дичавіючи, коять зло. Штовханина вщухла, і роздражені люди всяк так розмістилися у хвіст, який проліг ген далеко. Немає надії дійти до порога. «Треба озвіріти з залізними ліктями», – сказала мати до сина. «А ми з тобою, як були останні, так і будемо тепер». Здалеку ледве манячить магазин. Ждали і ждали, поки сонце високо підбилося над іржавими покрівлями. Знов невдача, бо весь хліб вийшов попереду, ніж четверта частина черги встигла добути його. Тоді хвіст почав розсипатися хто куди. Дар'я Олександрівна в силу на ногах стоїть. От-от голова їй закрутиться, і світ стемнівши пропаде з очей. Мабуть, смерть моя близько, хоч би не на вулиці. Пішла вона з сином від тієї черги, не знаючи, що далі робити. «Може, поїдемо додому?» – питає Андрія. «В черзі не буде щастя для нас». Андрій зрадів. «Скоріш додому. Там десь можна ховрахів ловити, а тут і самої землі не видно. Тільки асфальт і камінь». На вокзалі люди юрмляться, ніби в мурашнику. Обстали будинок довкруги і полягали на бруковиках по всій площі і скверику з кволими деревами і розламаною загородкою. Скрізь повно обшарпаних і виснажених селян, ніби цвинтар, який ворушиться при сонці. Знову ждати. Ждати безконечно, поки прикотить потяг, а він спізнюється надовго. Сидить мати з сином під стіною і зовсім знесилена знову куняє. Коли прибув потяг, миттю такий заколот щинився, що тяжко доступитися. Відпихали один одного, протискаючися з несамовитою натугою до дверей, бо для кожного вони були входом до порятунку. Нехай і тимчасового. Порятунку від смерті на мокрому камінні серед тисяч, які конали. Натовп навкруг засотує, відтягаючи від дверей, і треба відриватися від нього руками і торбою. Так само роблять сусіди в загальному вирі. Лізуть через плечі і кричать. Потяг рідко приходить. Кожен, хто смертно змучився, днями лежавши на холодних бруковиках, знав, що коли пропустить двері, то залишиться на площі труп для мертвецької тягарівки і божеволів, продираючися крізь дюрму. Від того в двері вривався вир з гамором, стогном, лайкою, штовханням, шарпаниною. Він затягнув Дар'ю Олександрівну і сина, покружив і здавив так, що ребра тріщали, а з одежі, яка поролась, відскакували гудзики. Раптом чує мати, що вона з сином розділена, і їх відносить на протилежні сторони. Шарпнулася вона, закричала звідчою до Андрійка, але її голос потонув серед несвітського лементу. Ще дужче їх віддалено в різних течіях товпища. Пручалася вона, як спіймана рибина, але її штовхали торби й чемодани, лікті й плечі, збиваючи з ніг, здавлюючи до втрати віддиху і відкидаючи далі від дверей. Ось потяг рушив, і вона зосталася. Почала тікати геть з гущини, бо коли син десь тут, він її шукає, треба до нього поспішати. Вже пробиратися легше крізь натовп, який після відходу потяга знесилів, мов розмагнічений, рідів і розточувався. Побігла вона між людьми, кличучи: «Андрійку, де ти? Я тут, Андрійку!» Обдивляється скрізь, але нема сина ніде. Певно, його внесло старшими у двері, і він поїхав. Застигла на місці страху при одній думці, що він же дороги не знає, і тепер вони з ним надовго розлучені, можливо, назавжди. Була в невиразимому розпачі. Тоді майнула думка. Він спитається у людей, як їхати. Йому скажуть. Втішає себе мати. І вже тільки одне поривання в її душі. Скоріше додому. Спекти корж і нагодувати сина. Бо в хаті ж нема нічого їсти. Ніколи не ждала потягів так нетерпеливо, як тепер. Здавалося їй, кожна секунда нарочито затримується і збирає в собі велику вагу, поки стане завбіжки з брилу, щоб з нечутним гуркотом упасти, а тим часом наступна ледве починає рости. Мабуть, і сама вічність, наче скресла річка в крижинах скелях, з мертвою повільністю повзла мимо вокзального будинку. Прибув потяг. Дар'я Олександрівна з раптовою і таємничою ведючістю горя і безвинною хитрістю материнської турботи супроти всіх промкнулася на перон, коли тільки починали впускати. Поспішила до вагонних дверей і таки вбігла всередину. Сіла при вікні, щоб бачити людей на стрічних станціях, чи немає там Андрія. Тільки тепер відчула, як смертельно змучена, до гіркоти незносимої і тихого плачу. В очах їй темніє. Скоро заснула, але скоро і прокинулась від постійного і горючого неспокою. Близько додому. Переходять степові приміти перед очима. Сили зосталося. Тільки прибути до порога, спекти корж для найменшої дитини, так прикро загубленої, і впасти в останній недужості. Коли потяг пробігав крізь тунель під мостом горішньої дороги, селянка побачила свій відбиток в чорноті шибки. Подобизна черепа й годі, черепа, запнутого в хустку, на шиї тонкій, як висохла гілка берези. «Вже чую», думає собі, «не виживу». аби скоріш до хати. Димає знову. І слухає крізь півсоння, то збуджуючись, то туманіючи, про що розмовляють сусіди. Стиха, але виразно. Вже їм нема чого боятися. Все кажуть на відчай душі, бо однаково перед ними тільки болючий край життя. Нижчий голос втітки. Засмагло їй, мов сушена слива. Хрипкий із задишкою. Друга, сусідка молодша, з рідким волоссям, що нависло на очі, і дивно бліднюща, як сніг. Має голос ще, хоч слабий, і вривчасто говорить. «Це через нечисте наведення викорінюють людей», – сказала старша. «Отак і є. Пропали ми. І дивіться ж. Нарочито напаковують північ бідолашними. Це з листів, що назад приходять, показано. Аби мучити. Пишуть люди, як послідніми жилами вклали залізницю. Трудись тяжко, сердешний народ. Третина померла, а остача трохи обживається, провівши лінію. Зачепилась трохи за землю. Дихає. Хоч би дали очуняти, на небо глянути. Ні, знов гонять далі. Так і з заводом. Построять, помираючи. І декотрі ждуть просвітку, а їм спокою ніякого. Всіх зганяють з місця, щоб там до людської тями не прийшли. Від залізниці турять на завод, а з завода на залізницю, а тоді знов назад, коли того не треба. Женуть і мучать і женуть. Взяли звичку заганяти в крижане болото, там люди мруть швидше. Все так підстроєно. Тільки мучити і зганяти з світу. Головарі для цього ж поставлені чортівською рукою, вишукані на підбір. Жінки мовчали, коли потяг пробігав через черговий роз'їзд. Старша зітхнула і згадує. От і наші сусіди. Сім'ю їхню розділено. Сина взяли в армію і служив, поки прийшло повідомлення, що батько арештований. Бо випивши, сказав дещо не таке при гурті. До слова необережного придрались і згадали. В нього був наймит колись. А то тільки родич його. Жив одно літо і помагав. Так проголосили куркулем і вислали на лісорозробки. Син ж, як непевного, переведено в робочу команду до тих, що звуть люди дурноробами, і послано десь залізницею шивати на диких місцях. Мати зосталася дома сама. Одержувала листи від усіх, а через рік від чоловіка вже ні слова. Тоді взялась клопотатись, щоб дали до нього пропуск. Чоловік її так занепав, що ледве рухався. Робота страшна, надсильна, люди падають мертві, а нових все гонять і кричать «Роби швидше, роби більше!» Вони вже почали мішатися розумом. Ходили мовчки і губили пам'ять про себе. Одного разу той чоловік пішов до річки, де сплавляли зрубане дерево, і там повісився. Його зняли, та вже було пізно. Якраз тоді приїхала до нього жінка, здобувши пропуск. Приїхала, а назустріч несуть їй мертвого. «О, добре», – кажуть їй ті, що несли. «Якому поплакать над бідним чоловіком? А над нами ніхто не пожуриться, як пропадем. Горе всім. І вислані мучаться, і дома не краще», – промовила молодша. «Бо це перед пожежею світу». «А вже ж так?» – згодилась молодша. «Мучать, як чорти. От і в нас. Комісія з Москви насіла. Всіх тягнуть на допит. Одну вхопили і душу вимотують. Скажи, де хліб?» Зв'язали їй руки за спину. Посеред сарая підвісили за коси. Вузлом коси скрутили і скріпили з вірьовкою. Тоді підтягнули через перекладину. Довго висіла жінка, з болю аж отерпла. На босі ноги її почали хлюпати морозну воду. Шкіра схолодніла, і вода задержувалася. Скоро вже льодова кора стала. Вони ж обливали знову. Раз у раз від того крига все наростала, поки ноги опинилися в морозних чоботях. Вода, стікаючи, так і позоставалася внизу шпичаками крижаними, схожі на бурульки під стріхами. «Де хліб сховано?» – вже кричав їй в обличчя мучитель. Вона мовчить. Довго мовчить. Пам'ятає, що під нивкою в ямі сховано мішечок зерна, дітей нагодувати. Помруть, коли віддати його. І через те мовчить. А вже ось їй стало так недобре. Вона чує, смерть приходить до неї. Що тоді з дітьми станеться? Пропадуть без неї. Тепер їй, аби жити, врятує дітей без того схованого зерна. Пустіть, вже не казала, а харчала жінка. Я скажу, ну так би і раніше, а то замкнула рот. Посміхаючись, проговорив допитувач. «Одв'яжіть!» «Кажи тепер, а то знову підвішу!» Накидається він з погрозою. «На нашій нивці, що під Яругою коло горбка, третього від межі, під озиминою!» Шепотіла жінка, ледве жива. «Разой її!» – командує допитувач своєму помічникові. І той ломакою розбиває крижані чоботи. Тяжко. До крові ранячи ноги своїй жертві. А вона болісно зітхнула і затихла навіки. «Не жалій за нічого і нікого», зауважила старша. «Нікого. Розсобачились. Ні малих, ні великих не жаліють», продовжує старша. «До нас насунули якісь 20-тисячні, чи що? З тієї ж Москви. Розміздилися вони в своїх хатах. І давай викидати хліборобів на вулицю. А викидають з дворів кожного, і дорослого, і дитину. Прямо в грязь і на холод, бо вже настала осінь. Ідуть в один двір. Там самі діти в хаті сидять. Їхніх батьків вислано, а матері померли. Кричить партієць на них. Забирайтеся геть із хати. Діти не рушаться. Тільки глядять запаленими очима на чужих людей. Лаються тисячники. І покликавши сусіда, наказують йому: викидай дітей. Не можу. Що хочете, робіть зо мною. Я згоден загинути. А дітей викидати не можу. Вилаяли його брудною лайкою по-московському і прогнали з двору. Самі взялись до дітей, похапали їх і викинули на морозну грязюку. Так викинуті діти і валялись на холоді, хто де притулився. Цілий тиждень мучились. А ті ж вражі тисячники і тоді не дали дітям спокою. Послали віз. Забрано на той віз дітей і також матерів, які розшукалися. І відправлено за 30 верст до Байраку. Викинуто всіх вниз. А там же глибоко. Багато дітей, коли падало, покалічилось. Там і конали, поки смерть їм прийшла. Декотрі сім'ї раніше сховалися в сільських кутках. Люди їм сказали: вирийте ями в землі, на пригорбах чи схилах, робіть собі житло. Ми дамо вам, що треба, лопатки і дерево. Рили житло бездомні, і там якось тулилися до самої зими. А взнали ті тисячники, обступили і повикидали бідних на сніг. Тоді багато на смерть померло. Жінка з двома дітьми тулилася в хлівці, у дворі знайомих, ніби в хатці. З'явились тисячники і на сніг викинули. Діти чіплялись, просили, плакали, а нікого з тисячників не розжалобили. Загиньте, і тільки. Під вечір один старий сусід каже вдові: «Так, пропадеш. Іди в город, в Харків, до мого сина. Він із сім'єю дещо має. Там і робитимеш, і прогодуєшся». Жінка послухалася. Одну дитину в того сусіда заставила, а з другою поїхала в місто. Її прийняли в добрій родині. На початку годовано потроху, бо вже була опухла. Отак робиться. Бо все інше стало, пояснює молодше. Колись убивали тільки вночі, а тепер і вдень. І людей до того призводять таких, що вже не тямлять себе. Потяг стогонів, прибігаючи через простори, вкриті бур'янами, а дві душі ніяк не відстануть думкою від того, що діється. З дітьми в нашім селі так. Більшістю пропадали, згадує молодша. Один чоловік на околиці недалеко від нас раз вийшов з хати поратися в садиві. Слабий і ледве рукою водив. Бачить хлопця, що тільки-тільки ноги переставляє. От і журиться чоловік, знаючи його. Дивися, сирітка тут. Це б йому шматок хліба дати, бо малета бідне. А де ж я візьму? Сам скоро поляжу, ідіть за мною. Зробився той хлопець як тінь. Був сирота кругий, батько на війні був убитий, а мати ще не встигла сина виховати, як померла. Так і бродив він по людях. Побачив клуню в сусідньому дворі, туди й зайшов. А дядько думає, хай там у куточок заб'ється сирота і відпочине. Завтра я йому чогось і з'їсти принесу. Увечері вернувся дядько в хату. Не бачив, щоб хлопець із клуні виступив. Другого дня взяв дядько моторжений. Це і у вас, мабуть. Однаково печуть мішанку, бравши кільця з поришів, сиріжки з береста, лободу, крапиву і всячину разом. Взяв і поніс до клуні. Прочинив двері. Зразу протягом війнуло. Війнуло знизу. Поламаний реманент по кутках і соломка. Дивиться дядько. Ніде немає хлопця. Походив сюди і туди. Дядько і вже хотів вертатися. Аж тут його морозом обкинуло. Побачив кров. В одному місці розлита по салоні. Багато потекло. І видно, хтось затирав її віником чи що. А вона все ж засталась. «О, що?» Прошепотів чоловік. Чув, що холод обняв йому всю душу. Божевільні вбили хлопця. І на м'ясо. Тепер готують з нього їжу. Страх який. Дядько вийшов швидко і вернувся в свій двір. Не знаходить собі місця. Хоч міліція собачня, а хто ж мусить на світі за таким ділом глядіти? Хай хоч тут порядок наведуть. З'явився до сільради і там, зустрівши міліціонерів, розказав їм, що бачив. Пішли вони в той двір робити обшук, і дядько з ними, і ще одного взяли в дорозі. В хаті була сама господиня. Її чоловік давненько помандрував кудись. Господиня мовчазна і нерухлива, стояла ніби стовп, тільки очі світилися її лихоманкою. Враз затремтілася і знов, як стовп мовчить, дивиться широкими очима і нічого не тямить. Дядько побачив. Так і є. Вже розум рішилось. Заглянули піч, стоїть чавун. Витягли його, а там хлоп'яче стегно порубане. Холодець варився. Решта була в погребі. Повели господиню до сільради. Там замкнули в холодну, а коли знов прийшли брати і везти в місто, вона мертва лежала. Слухавши розмову в вагоні, Дар'я Олександрівна мучилася від неспокою. Як почула ж нагадку про напасть на дітей, то тривога, мов залізна розпечена гадюка, заворушилася на серці. З скоріш би додому. Біль душевний і нетерпеливість накипали від кожного почутого слова, з переказів про випадки, що і сама Дар'я Олександрівна знала. Якраз тепер, при спогаді про загибель дітей, їй на душі зметнувся найгірший розпач. Страшно навіть уявляти нещастя, хоч так настирливо, з безжалісністю нав'язується бачення самого, як син її терпить, подібно до тих, котрі пропали. В байрак вкинуто чи що? Вона обмирала без перестанку при кожному проблискові того уявлення і боялася чути розмову, але й супроти свого страху чула її. Пропустивши малу частину серед вагонного гомону і гамору, перебиваного брискітливим стогоном потяга. Знов голос старшої. В сусіднє село їду, а там біля крайніх хат повкопувано дошки, і чорним написано, що нема нікого. Багато тих дощок ще буде, говорить співбесідниця. Звісно, буде. Хто зостався, того за дрібничку судять і в Сибір в снігу домучити. Бо це домовлено. Вигубити найбільше. Дано таке розпорядження. Такий розказ. Викидають людей з хат в ліси, щоб там мерли. Багато з нашого села там опинилися. Викопували ямки під кущами і тулилися. Або зведуть верхи ліщини докупи і позв'язують, як корінь. І так і живуть. На полі вигрібають мерзлу картоплю, торішню, і ще не вмирають. Тоді партійці, а з ними червоні картузи, ловлять людей і приводять у сільраду. Допитуються, чому ти не вмер? Бо їм того треба, щоб люди пропадали. Такий план їм дано через Москву і далі з сірчаного гнізда, що не при сонці називається. І мій покійний чоловік часто казав, то підстроєно. А в святій книзі Божий ученик звістив наперед про лихо, щоб ми береглись. Чула я, а читати не довелось. І книги тієї нема, і очі слабі, хоч і дістану. Не вчитаю, виправдовується старша. Співбесідниця ж приказує поволі. Написано, що вилізав з моря звір по всесвітній. Значить, сполучка така з багатьох разом. Звір розриває людей, як скажений. От і справдилося. І звір, і розриває. І слуги його однаково всі, тисячні, що ви згадували. Дивляться на покійників, і все радіючи примовляють не по-нашому. Ага, їли хліб на світі, а тепер умерли? Все показує на одну причину, сказала старша. В уяві Дар'ї Олександрівні складається вигляд великих тенет, обтиканих мертвяками під рукою тисячників. Вона зосередитись на тому не могла, сервалася думками до своєї хати, хоч би скоріше. На щастя, чергова пересадка відбулася скоро і без клятої штовханини. Знову можна сісти при вікні. Он біжать за шибкою вибалки і горбки, серед яких ставок поблискотів. Ознаки рідного місця, вже і станція. Не пам'ятає Дар'я Олександрівна, як вийшла з потяга і опинилася на дорозі. Скільки разів ходила сюди від села і звідси додому, тоді віддаль була коротша, а тепер видовжена в несходимий шлях. Кожний крок трудний і хворісний. Нетерпеливилося, мов огонь в серці палив. Небозвід над дорогою обложило хмарами, хоч серед них сині затони. Поспішала вона, причіпаючись об приламані бур'янці. Ось проминула горбовини біля околиці, близько двір, і хотіла проглянути наперед, чи дитячі руки відчиняли двері чи ні. Двері замкнуті, як були, ключ не рушений з місця під стріхою. Зайшла в хату, ніби в домовину. Переступаючи через поріг, відчувала, вже не буде спокою для душі. Треба вертатись на станцію і знов до міста. Можливо, в дорозі, коли якогось вокзалу побачить сина. Серед хати стояла довго, часом озираючись навкруги. Чи не торкнути щось? Видно було б, що синок заходив і вийшов, і скоро вернеться. Ні, жодної ознаки. Мати прилягла відпочинути і зразу заснула. Сном гірким, як болість. Прокинулась пізно. Вийшла до могилок, що взяли її рідню. Земля помітно запала, і могилки зробилися нерівні. Треба поправити їх і посадити квіток. Вона повиривала там бур'яни, поплакала болючо, але тихо. Тільки вимовляла в думці. Розділили нас. Не дали дожити віку з вами. В нашій родині, любі, розділили. І не знаходжу стежки. Смерть мені не приходить. Не судилось бути з вами, мамо. І з тобою, друже любий. Хотіла дітей доглянути, а вони вже не мої. Всіх загубила я. Прийду до вас. Де не буде нашого горя. А тепер вернуся шукати останнє дитя моє. Отпустіть мене з миром сьогодні. Стану перед вами скоро. Я чую. Погорівавши, пішла до хати. Замісити тісто на корж. І спекла. Невеликий корж, а білий як місяць. На столі скатеркою накрила. І виглядає з вікна. На вулицю і в пустельний сад. Все вважається, що от міг би прийти її синок, нагодує його. Відломила трохи від коржа і з'їла. Другого дня ждала, западаючи в незносимий смуток. Мучилась, як і раніше, від голодності, але душу опанував ще більший біль, ніби лихоманка з тривогою, що руйнує думки. Все навкруги, мов, зрушилося для уяви, прагнучи напливти на душу, звихрену і повну різкого терпіння, для якого немає назви. Змушена душа стати серед жорстокої примари, що досі схована була в глибині видимості, а тепер розкрита, забирає, мов, присуд на ватру, в якій горіти, клопочучися безнемірно. Від тієї гризоти пішла Дар'я Олександрівна на пустош назбирати щавельного листя. Вернувшися, зварила юшку і знов відломила кусник коржа, пообідала. Загорнула надламаний корж в скатерку і сховала під синовою подушкою. І зверху поклала дрібний лист, щоб Андрій ждав маму, вона скоро вернеться, а тепер іде його шукати. Не могла вийти за поріг. Така скорб охопила їй серце. Чує вона, мов, треба тут несвітську межу переступити. Прощалася до кутків, обходячи їх. Знайшла шиток покійної Оленки. Притулила до обличчя, як на похороні. І облила сльозами гіркощими, примовляючи. Нещасна моя. Сховала шиток на грудях і вийшла з хати. Замкнувши двері, поклала ключ на старому місці під стріхою. Поволі простувала на станцію, надіючися, що гляди з'явиться синок ще до того, як їй треба буде сідати в потяг. Проходить околицею села і згадує. Тут завжди біліли хатки в садах. Над ними тополі зеленіли. Шнурок або парми, наче стережучи ворота і хвіртку. А листя вершинок аж коло сонця. Скрізь так чисто було і любо для зору людського. З кожного двору від віконня висвічували барвисто квітнички. Мак жарів. Соняшники палахкотіли, яскравіші, ніж ткання на ризах. Дивина здіймалася, зоріючи м'якими квітами. Діти в світлих одежках, мов янголята, ходили, бавились. Ташки скрізь подавали голос. Все було, як Бог звелів. Жили в красному світі, дякуючи за милості. А ось дивиться Дар'я Олександрівна. Лихо. Мов чужа місцевість. німі демони підмінили її, і сірчаний сказ жовтого кагана побив життя, заставивши темну пустелю. Сади скрізь вирубано, самі пеньки де-не-де стирчать по дворищах серед бур'янів. Все, що цвіло до сонця, пропало, ніби знесене бурею, пожаром, потопом, пошестю. Змінилося в дикій зарості, схожій на вовчі нетрі. Немає ні повіток, ні клунь, ні комор, самі порозвалювані хати. Жоден землетрус не міг так знищити побут, як північна сарана, спряжена золотом лицькою каганівщиною. Серед бур'янів чорніють свідками страшного нещастя самотні комни. Там, де були огнища родин з їх радощами, при безневинному дитячому щебеті. Все зруйновано. Зграї гайвороння кружить скрізь над всенародною пусткою і через шляхи відлітають геть на степи, обернені в океан бур'янів. Селянка, прийшовши до станції, розглянулася навкруги. З дітей там нікого нема. Сіла і дожидає. Через деякий час їй почало вважатися, що загублений син десь мучиться, гинучи. Тоді всю істоту її охопила нестерпна туга, як ще ніколи. Хлопець розгубився, коли течія внесла вагон самого. Він кликав маму, а голос тонув серед лементу в бурхливому тискові. Неможливо назад пробитися. Кидає від дверей, мов з прорваної греблі. Потяг рушав, тоді рвонувся хлопець до вікна, погукати в натовп, можливо, мати почує. Поки проліз крізь тісноту, вікно віддаленіло від юрми. Обдивився вагонні переходи, так і немає матері. В кутку розпачливо поплакав, коли заспокоївся, став стежити стрічні станції. Декотрі мали вигляд, ніби якраз такі, де треба пересідати, але чимсь одночасно чужі. Тоді він проминав їх. Заснув біля вікна. Там люди дали клаптик місця. Прокинувся пізно і вискочив з вагона, знаючи, що в сні пропущено багато станцій. Пристроївся на щепах товарового потяга їхати назад. Вночі, знайшовши станцію, схожу на Кланоточівську, ждав біля стіни, поки розвиднеться. От проясніло в небі і полі, повно блиску і тепла від сильного сонця, що зійшло. Незнайома дорога, але він пішов. Бо до села недалеко, вагони всі такі голодні, а тут можна поживний корінь вигребти. В селяній душі бур'яни вигнались над головою, як ліщинник. Притуляючи їх, пошелестів хлопець переулками руїни і прямує до цілющого житла. Всередині все так, ніби недавно жили. На столі полив'яний глечик і кухоль, посуда на миснику, лава під стіною і стільці коло вікон. Але ніде ні постелі, ні одежі жодної, ні ковдри і рядна, чи матраца, ні рушника, нічого матерчатого. Також ніякого харчу, ні риски. Чума, подумав хлопець, виходячи за двері. Прогадав, як мати означувала мертвий стан довкруги. Сусідні хати порожні, як робівці. Зрештою натрапив хлопець на домівлю, де в печі курів димок від вугілля. Долі рештки рубаного табурета, але сокири нема. На столі стоїть горнятко з варениною старих буряків і свіжих трав. Хлопець випив її всю, кисло як борщ, і щависто, зовсім не солоно. Вийшов і почув, що недалеко в деревистих бур'янах шумить. Повагався, йти туди чи ні. Страшно, бо гляди там людоїди. Однак цікавість переборола. Обережно, ніби мисливець, підкрадається він. Помічає зламані стеблини і сліди ніг. Враз зупинився. На прогалині біліють різні-різні кістяки. лиса, кота, грака і якихось інших дрібних істот. Поряд кілька цеглин, складених докупи, як піч, і зала внизу. Знов далі прокрадається хлопець і знов замирає, бо шелест близько. Переждавши з хвилину, ступає наперед, тихо відхиляє рядки бур'янів. Ще кілька кроків, і він застиг. Перед очима поляна. Там, коло здичавілої вишні, дід перебирає зілля, відклавши його на бік. Підводиться, в одній руці згострена ломака, в другій камінь. А сам худезний і сивий, як хуртовина, схожий на прияву. Борода через груди вся сіда і покуйовджена, а з голови пасма, мов диміючи, сипляться вниз. Очі валені під пониклою сіткою брав'янкою. Ганчір'я на босому і на підперезаному, стемнівши пацьорками, висять, мотузям пов'язано окремі рамтини, щоб трималися біля кістяка. Загледів дід непрошеного гостя. «Хто ти такий?» «Я заблудився». «Не ходи тут. Піймають і зварять. А вас?» «І мене, як знайдуть. Навару не буде. Кістка суха, а жили ствердли, не годяться. Сам завтра вмру. Корінці зварю і завтра вмру. Тікай, бо тут лихо». «Діду, чума забрала всіх?» «Ні, синку, то государство. Ви сховались?» «Як набігли, то не дуже й був. Ішов по воду і впав. Трава висока, обминули мене». «Біжи на станцію. Тут бродять помішані, заріжуть. Прощавайте, діду». Хлопець побрів до пустельної вулиці, побрів недумно і притьма, в тривозі від дідових слів і безлюдності, помчав звідти, і так мучилося серце, мов огонь пекельний, в'ючися зміями, гнав з порожнього села. Захеканий вкрай, хлопець почув, ніби гукає хтось. «Агу!» – пролунало, як від кладовищенського з'явця. І знов німо скрізь. Жаска тишина в бур'янах з останками хаток. Дожидав хлопець біля станції, на похилі, проти якого потяг повинен стишуватися, беручи височину. Коли простопадні риси в обрисі вагонів перестали миготіти розпливчасто, хлопець розігнався, ніби на випередки, і схопив поруччя. Сіпнуло йому плечові суглоби, але він з підбігу мить докинув стопи на підніжок і пристав до швидкості. При вузлі залізниці його зігнали з потяга. Тоді побачив, що роблять хлопці. Підлазять під пасажирські вагони і там чіпляються серед залізячі. Він і собі. Туди ж. Влігся, як інші. Мандрував так до півночі, коли схотілося їсти, аж шкіра щеміла. Він виліз. Виліз на вокзалі невеликого міста і нишпорив скрізь, штовхаючись між людьми, поки набрів на лушпайки з яблука. Підібрав їх, обтер і з'їв. Знайшов розбиту коробку. Там були в розібраній обгортці рештки печива. Вибрав їх і довго нюхав запашний папір. Напився теплисто-бруднуватої води з бака, вживаючи бляшаний кухоль, що гримів на ланцюжку. Світився місяць посеред зірок, мов карбованець, покладений на сайт між розсипані самоцвіти, і при ньому видно було долі. Всюди наліпи грязюки, всюди сміття, клапті газет, притоптані і запльовані покидьки найрізноманітнішого роду і вигляду, від розбитих пляшок до махорчених бичків. Освітленою смугою пішов хлопець до поламаної водокачки, напроти якої акації чорніли в ряд. Багато вагонів згромаджено на лініях, існують маневрушки. Парою шеплять, пронизливо посвистуючи. Колокації зовсім окремо від залізничних нетрів стоїть невеликий товаровий потяг. Можна почепитися і під'їхати. Хай тільки машиніст одвернеться, я вскочу, вирішив хлопець. Він сховався за стовбур, при якому проходила кущова огорожа, порозривана вільними стежками. Чути було, як варта тупотіла в обході, певно перевіряла вагони. Вийшов наперед начальник, і тоді відчинено двері, якраз навпроти місяця, і зачинено враз після перевірки. Від того, що відкрилося, хлопець притерпнув. Повно мертвих, складених, мов шпали. Начальник, тамуючи низький голос, сказав одному з присутніх: «Скинути в шурф. Один завал вантажу, зверх того дрова і нафта, потім знов це, і знов паливо, щоб усе згоріло. Ти відповідаєш?» «Єсть, усе?» – відповів підручний. Начальник і варта відмаршували, а потяг скоро постуганів від станції. Тоді на самоті хлопець подумав: якби я вчепився, згорів би. Він довго стояв за деревами, боючись виходити. Розлявся брязкіт на станції, мехтіли і перебігали огні. Свистки і сюрчки прорізали чорний простір. Зрештою хлопець насмілився покинути схованку і покрадьки відійти на перон. В той час викинуто з вагонного вікна паперовий жмут. Розгорнувши його, хлопець знайшов скоринки. Огіркові відрізки з хвостиками, курячі кісточки шматками шкіри і великі хрихти. Забувся жах в одну мить. Істоту знов забирає голодний порив, від якого вона тремтить в судомі з холодними болями. Хлопець відійшов за ріг будівлі, сховався в тінь і зразу пообідав шкірки, хрящики і рештки м'яса на кісточках, а їх погриз, пообсотував. Заїдав скоринками і огіреччем. Витрусив крихти в рот, вони приставали до язика, мов залізна тирса до магнета, і зникали вмить. Виїв чисто, як муравлик. Біля стіни присівши, в затишку проспав частину ночі. Знов пристроївся під пасажирський вагон, мандрував, поки зупинили серед гамору і криків. Сторожа заглядає вниз і виганяє зайців на перон, до гурту, звідки всі женуть до зборища коло вокзальних дверей. Це границі Росії, розмірковують старші подорожні. То не чути було, коли наше добро через неї тягли, а тепер об'явилось. Для наших хлібів свобідно, а нам границя. І замкнули. Мріть, а не пустим. Чого ж вони такі? Харчі забрали, а нас морять. Вартові загнали збір в товарові вагони, і весь потяг, складений з них, пішов назад від замкнутого кордону. Назустріч до кордону вільно бігли з України без числа ешелони, навантажені збіжжям, городиною, м'ясом і всім, що дає на землі несипуща праця людей. Але їх самих, примерлих від голоднечі, після того, як виробили багатство для сусіда, гнано з пекельною лайкою геть пропадати в розграбованих руїнах. Біля хлопця дивовижно довговидий, жорстковусий чоловік і сивастий із сірими очима, смутними очима і тихими, як джерело. Мав мішок, повний причандалля, спосеред якого означувалася сокира. Непоспішно і ретельно трудився чоловік над самокруткою. Примірено і видрано відповідний прямокутничок паперу з часопису. Витягнуто кесет і взято скільки треба саморобної махорки і насипано на прямокутничок, вижолоблений між трьома пальцями лівої пучки. Сховано кесет і приступлено до побудови. Скручено по кількох спробних і поступових рухах обвідного характеру, туго скручено папірець і рівномірно обкусано і звохчено слиною його край. Потім заклеєно при повторних жестах для загладження скріпи. Надірвано зайвину папірця з однієї притулини і взято цигарку в зуби. Тоді здобуто огненний пристрій. До кремінця притулено дрібну матерочку, висушену і вим'яту в поплі. Вдарено кресалом об гострий край і роздмухано іскру. Зрештою прикурено. Смачно погостювали в братішок. Тепер кота зварити на закуску. Котів нема. Вже поїли, відповів хлопець. Шкода. Тобі куди? Додому їду. Та мати ждуть. З харчами ж як? Борошно є в хустині. Мати виміняли спекти корж. Небагато. Так ви обоє не виживете. Їдь за мною на підробітки в Білорусь. Там люди як свої. Не схожі на отих, як їх. Не можу. Мати ждуть. Як же два роти кормити? Одні легше. Корінцями прохарчується. Тужить і виглядає тебе. Так обоє ж пропадете дома. От біда. Ти б заробив трохи хліба для неї. Хлопцям платять. Гілки треба тягати. Ні, я до матері поїду. Як хочеш. Двоє в хаті. Ні одно, ні друге не виживе, коли харчів нема. Скрізь так. Дорогу згубив. Згубив. 3 дні блукаю. Так біда й так. Ніж довго блукати, то краще б заробив хоч на хлібину. Казатиме, що ти мій племінник. Я сам штукатур. І на цегельні працював. Коли ж нема мого найму, дроворуби гожусь. Хлопець дуже скучив за мамою. Але мрія врадувати її заробленим хлібом перемогла. Він обернувся в родича дроворубові. Никифор Петрович, або просто дядько Никифор, дав хлопцеві шматкованої капусти з олією і шматок перепічки. Розповів про свою попередню подорож до столиці на півночі. От де повно нашого добра, хліба і всякої живності. Все туди забране. Масло, сало, цукор, сир, булки, ну все. Йому проскочив. Так не прописали. Завертай голоблі назад. Тепер і границю щільно притерли. Ми в Білорусь поїдемо. Там добрі люди. Зберегли правду і по-сусідському помагають. Адрес є. Я прямо поїхав туди. Та бач, тут понадіявся. А звідкіля ж ти сам? Я з села Кленоточі. Підожди. Це як знак який. Чи коло вашої Кленоточі стоїть паровий млин? Стоїть млин за селом. І цукроварня недалеко. Недалеко. Тато брали маляс. А віддалеку рожд у лісі. Його видно. І що питаю? З такої Кленоточі двох бачив на цегельному заводі. Чи не ваш пічник Бережан із жінкою? Мав великі очі, голос низький і трубний. А жінка чорнява, дрібненька, як пшенична. Це наші, я знаю. От сама доля приводить, щоб я тобі переказав про бережанів. Зустрінеш кого з односельчан, хто їх знав. Скажи, нема вже їх. На цегельню нанялися обоє, де я морочився. Робота бісова. А в зуби мідну копійку тицнуть. Обіллясся в кошенячий піт, коли ж протяг, мов, глядовця прошиває кості. Там пічничиха простудилась і, хворівши, недовго вмерла. Лікарі сказали скоротечний туберкульоз. Чоловік затужив за нею тяжко, схуднув і став тонкий, як дротина. Самі очі свічками глядять. Раз, коли цеглу виносив, зірвався з дощаної стежки, впав, і смерть настала в одну мить. Не мучився. Золоті душі були обоє. Вона все горювала, що люди гинуть. А він напитував земляків, щось їм хотів сказати. Так і вмер. Добре, що я тобі передаю. А ти ще комусь. Почув про загибель пічників і посмуткував хлопець. Аж знітився. Коло того чоловіка з великими очима, що світили блакитністю, мов небесною, і коло доброї дружини його так радував спокій, ніби з весни, в новому сяйві, якого ще ніде тут немає. Збережеться воно на поляні з старими тополями, що стоять за сутінковою далечиною. Хлопець мовчав цілий день. Ось прибули до дрібної станції, оточеної лісками. Сотні заробітчан висипали на погорблену дорогу, що прорізалася крізь ясно рудаві глинища, приодягнені в свіжий мох. Лісові нетрі глибшили, здавалось, немає їм кінця, аж до хмар підкинуто їх згромаджені верхів'я. І враз відкрився простір. Скільки завалено, скрипкнув хлопець. А немало. Мабуть, верстов з 8, чи що завдовжки. Всіх, хто прийшов, узято на працю. Чоловіків, жінок, підлітків. Призначено місця в бараках. І зразу ж до діла. Дужчих поставлено спилювати дерева, а слабіших обрубувати і тягти гілля. Дано поміч хлопчаків поратися з силою дрібного галуздя. Робити цілий день від досвіту до смерку. Високі дерева. Хто глянув на вершини, мусив картуз придержувати. Ворушаться люди скрізь, як мурашки. Їх так багато, що від спільного зусилля віковічні дерева лягають один за одним, вишумлюючи, ніби буря валить. Гілки тріщать, подібно до стрілянини з полкових рушниць. Чергають пилки, відлунюється стукіт сокир в супроводі шелесту відтягуваних решток. Швидко пропадає ліс під руками натовпів. Андрій з хлопцями тягає галуздя, всі виснажені і голодні, рухаються з проквола, мов дрімаючи. Увечері безліч вертає в бараки до своїх нар, тапчанів і кояк. Дядько скаржиться, що тут теж верховодить москвин, тому платня, марний карбованець, а робота ж клята. Коли б не суп на обід, то пропадай і годі. Доки не здихаємось попечителя, нещасні ми скрізь. В недалекому бараці опухла і вмерла дівчина. Рану винесли. Не прибрано, як була. Поклали на дно в вогкій ямі, нагорнули низьку могилку і все. Там були інші гробки з глини, що нерівно позападала. Праця шумить без перестанку. Розчищаючи простір під аеродром, людська многість перегризає столітні нетрі, як комашня стеблинки, серед яких сама губить свій збір. Декілька юнаків побралися з білоруськими дівчатами і перейшли жити в їхні села. Слідом виїхала бабуся і її дочка, що заручилася з шофером-білорусом. Він, покинувши табір, працював на заводі. Коли дядько Никифор і Андрій вертали з села, де прикупили поживи до лісного супу, той шофер гнав мимо, а враз зупинився і підвіз їх. Рідко хто так робив тоді. В селі гарно нагодували і відмовилися брати гроші. Зовсім дешево поцінили городину, якою щедро наділили. Дядько в табір ідучи повторював хлопцеві: «Я ж тобі казав, люди тут сердечні і спокійні, з ними можна жити. Слухай мене, не вір, як казатимуть, он або он народ великий, бо наплодилося багато і багато крику роблять. То ще не все. Ти подивись, яке там серце. Раз серце собаче, то і народ малий. І зведеться здорове число їхнє, ні на що. А побачиш, серце повне добром, то знай, народ великий перед небом високо став. Хоч не числиться багато, колись побільшує, так Бог дасть, так з білорусами буде. Глянь кругом. Хто руку подав з поміччю? Тут білі хатки, як і в нас. а на півночі хатки чорні. І там добрі душі є, і небагато їх з братнім серцем. Так бачиш, на дно його десь зло собі поклали, як зміїний камінь. Поки все гаразд, вони такі добрі, наче родичі. А прийдеться до чого? Тоді вилазить з-під каменя жало. Буває все разом. Поможе чоловік, як дуже-дуже щирий, а потім жалить печінку. Забрали наш хліб і дивляться, як ми вмираємо. І ніхто, ніхто не пожалів і не поміг. Ніхто, ні в городі, ні в селі, тільки лаються. Не дарма ж їхні хатки чорні, а тут білі. Дядько замовк. Зеленими стінами ліс піднімався в небо. Вгорі коло сивих хмарок перекочував шарахкучий рокіт своїх чатин по світлому простору. В таборі першими днями хлопцеві було цікаво, та скоро він занудьгував, бо все мати перед очима. Робота нетерпелива, і підгони мучили. Наглядачі ж кричать одно: «Тягни швидше!» Люди прибувають, як потопельники з голодного моря, і кожен повинен поспішати, хоч ледве рухається. Щодня в ліс, на довгу поляну, заповнену могилками, виносять покійників. Хлопцеві вся душа болить від згадки про самітню маму, що шукає його. А вночі він прокидається, якась темна тривога надходить, ніби передчуття пожежі. Після того вдень, як півсонний, він дивиться навколо нетямущим поглядом. Одного вечора сказав дядькові Никифорові: «Я до мами поїду. Може, вмирає? Не хотів би тебе пускати, бо часто так бува, всі в хаті пропадають. Я думав, хоч би одно вижило. Ну, раз вирішив, їдь. Колись хочеш, то й вертайся сюди. Візьми листок, тут твоя дорога накреслена, думаю, вірно, бо я розпитував». Дав гроші і торбинку з харчами. Провів до станції, прощаючи, подивився вслід, прошепотів собі: «Таке бідне хлопча». І повагом, схиливши чоло, вернувся в табір. Зароблені й подаровані гроші беріг хлопець для мами на комерційний хліб. Їхав зайцем, ховаючись від залізничних доглядачів, що ловили суворою ретельністю. Тому забарився, торбинка спорожніла, тільки ложка, ніж, кухоль, сіль та півхлібини обважнюють її. Крім старого часопису, як паперу на розпал, також сірники про всякий випадок. На старому вокзалі, де потяг стояв надовго, Андрій виліз із-під вагонного черева роздивлятися навкруги. Від темного кооперативного кіоска, що за кількома сусідніми домиками, на порожнині, люди щось несуть, тримаючи в папірцях. Черга всього на два десятки. Стрічний дідок з кругласто підстриженою борідкою, ніби крейдяною, ставши коло вокзальної стіни, розгорнув папірець і почав їсти якийсь кусник. Їв, їв, а тоді враз спинився. Не може далі. Раптом зблід і вхопився за підгруддя, аж захитаний, обперся об цеглу. Винесло назад з його уст, що з'їв. Поглянув він на Андрія і крізь сльози від спазм промовив: «Не купуй, хлопче, це людятина, дешева і солодкава, по державній ціні, а м'ясо як смерть. Згрішив я навіки. Вернись, не підходь туди». Андрій почав обминати близькою стороною, весь час поглядаючи на чергу коло кіоску. Чорно там, ніби в пеклі. Скоро черга розпалася, і хтось голосно промовив для всіх: «Розібрано!» Ниж порив скрізь на станції Андрій. Нічого споживного, крім перестояної води. А недалеко розложисті схили і рівнини з ярками, з горбиками коло зеленавих нивок, з схожі на околиці села, де з батьком полювали ховрахів. Хіба спробувати самому? Близько струмок. Можна нору залити. Поряд сміттярки валялася бляшаниця, як збан, стара і дірява. Хлопець позабивав просвітлене чопиками з гілочок і ганчір'я. Заліпив смолою, набираючи від шпал складених на відгоні. Дроту багато навкруги. І ржавого, і поскручуваного. З нього приробив дужку до цебра. Озброївся подобизною щупа, кілочками, ломакою. Ховрашиних нірок на полі багато, обсипаних і зарослих. Коли натрапив на свіжий вхід, то, готуючись до наступу, позавалював сусідні печерки, щоб нікуди було вижитому ховрахові вбігти. Заливав нору. Звірка ж немає. Він як качка, чи що, досадує хлоп, пробує мацати дротиком. Даремно, бо нора надто крива. Коли відпочивав, щось метнулося і вскочило в одну з незабитих нірок геть далі. Зразу ж мисливець загородив її двома кілочками, а всі входи навкруги позасипав. Знову виливає відра води, одно по одному, від ховраха ж і знаку. Хлопець думає, може втопився? Скоро наторкнув дротиною і її за крючкою підтягає звірика нагору. Той піддається, вилазить, от-от вискочить і побіжить. Тоді, вхопивши ломаку, хлопець пригинається до землі, стрибнути готовий. Влучено звірика, коли вибігав з нори, влучено з недостатньою силою, тому приглушений на мить знов підплигнув і побіг шукати вільного сховища. Мисливець за ним, б'є і ніяк не поцілить. Раптом так невдало крутнувся, що пропустив один удар, а наступним, прискореним і зробленим наосліп, попав звірика по спині. Хряснуло в ній. І тоді ховрах поволі поліз, припадаючи до ґрунту. Самому мисливцеві судома настала в нервах від прикрого почуття. З опалу, як також з остраху зостатися голодним, він добив тваринку, що декілька разів сіпнулася, конаючи, і околіла. Захеканий стояв хлопець, і вражений болісно, і збурений з огидою до самого себе, що ж пекла серце. Здалося, тваринка перед загибелю дихнула на нього такою ненавистю, що якби її почуття обернулося в діючу силу, він був би на місці вбитий, мов блискавкою. Він притих і порається коло здобичі. Дикий голод, розбуджений від клопітливого дня, приспішує рухи і ніби закриває очі млистою смугою, крізь яку вже не видно нічого страшного і огидного. Розрізано ховрахові живіт і викинуто тельбухи, голову теж геть, відрано шкіру і разом з відпадами впущено в нору і засипано. На вибалках роділи сухі бур'янці. Ними хлопець розвів огонь, смалить обполосканого ховраха, перевертаючи його на дротині, в димку принадливому, теплою пригірклістю. Поклавши смаженину на часописний папір, здобутий із торбинки, відрізає кусень і жує швидко, навіть хрумкає, ніби то огірок. От вже думає, досить, спиняє свою хижість і знову жує. Але відчуває дивну ніяковість, підводить голову і враз бентежиться. Поблизу літня жінка стоїть і спостерігає, як він їсть. Непорушна, ніби стовпик, аж чорна, висохла від голоду. Стоїть і всіма очима дивиться на ховраха, мов заворожена. Ні слова не каже. Тінь і годі. Хлопцеві стало так недобре, що він похапцем склався і пішов. Виправдувався в думці, мовляв, тепер кожен собі. Однак через хвилину стало ще гірше, аж похолодніло їдкістю на серці. Він оглянувся. Де стояла жінка, там і застигла. Не зрушилася з місця. І не гукає, не просить. Лише дивиться, як снохода. вернувся хлопець до пригаслої ватри, відділивши частину ховраха і поклавши на папір, простягнув жінці. «Тітко, візьміть». Вона трохи ворухнулась і знов застигла. «Боїться мене, бо маю ніж», – вирішив хлопець. «Така перелякана». Поклав ховрашатину коло багаття і попростував до станції. Коли ж оглянувся знов, жінка сиділа, схилившись коло голубовато слабіючого диму, і їла. З допомогою креслення, що склав після своїх розпитів дядько Никифор, легко було знайти свою станцію. Околиці ж видалися чужими. Бур'янив подовж дороги, як нетрі, і її саму вкривають, височіючи над коліями. Обстали село, і двори затопили. Стежок нема, що стемнівши, хиляться в зарості. Скрізь пустка. Андрій взяв ключ під стріхою і відімкнув двері. Холодною вогкістю потягнуло в обличчя. Оглянувся по хаті. Прочитав лист від мами. «Андрійку, як прийдеш, і мене не буде, не тікай нікуди, а жди». Так жаль, мамо, ніякими словами не міг би висловити. Знайшов корж надломаний і торкнутий плямками цвілі по нерівній поверхні. Шматок з'їв, а решту разом з половиною хлібини в торбинці поклав під мамину подушку. Він тільки і мріяв принести зароблений хліб. Карбованці сховав до підпіччя серед ганчірок. В селі вони були простими папірцями голодного. Пішов по садибі. Могилки почали заростати після недавнього полоття. В сарайчику все припало пилом, де не затекло від дощу. Вулиця, як річечка Бур'яну, пливла, зустрічаючися з подібними їй, поки дохлюпнула до площі, недалеко від якої під рештками тину сиділа жінка з дитиною на руках. Зривала зелену кропиву і їла. Пожувавши, давала дитині. Рідко сновигали люди, схожі на нецьогосвітні тіні. Підходили до сільради подивитися, а там приклеєно газету, звідки літрами чорніє. Стало веселіше. Із фотографії надимається товстовусий вид посередині. Виркають по боках дрібніші панки з орденами. Також оголошення, що під страхом найвищої кари треба хоронити померлих. Хлопець, прочитавши, сів біля стіни трохи отсторонь. Можливо, хто-небудь знайомий з'явиться. З дверей виступив обтеклий височинець і ладнається курити. А два старші вимандрували крізь бур'яни читати наказ, обмірковують його. Звісно, покійників треба ховати. Бо як же так? Чума вчепиться, тоді пропали послідні. Що треба, то треба. А хто ж ховати буде? Ніхто руки з лопатою не зведе. Гірко сказати, скільки лягло. Скільки набереться? Ну та скільки? Кажуть, із наших 1700 по цілому селу вже є 830. Про яких знають, що готові на місці, по списку. Половина живих розбрелось, на стороні попадали. Хто ж зостався, той дохлий, самого під руки води, і мруть щодня. З половини, що тут була, вже теж половина переставились. Хлопче, ти чий? Катранників. Чого ждеш? Дома нікого немає, один, там страшно. Біда тобі, хлопче. Держись, може виживеш. Всі ми, як кажуть, поганяємо до ями. Озвався тоді одутлий, тяжко хмурячись і прихриплюючи. Таке й скажете. У нас тимчасові труднощі будівництва, а вам все як ніч. Все до ями. Один старший мружився, слухаючи, і відповів з посиленою байдужістю. «Гляди, Грицьку, може знову доведеться живе курча їсти?» Задишкуватий, що напоготові тримав цигарку, обурено скинувся всім виглядом, але не сказав нічого. Помовчав, потім махнув рукою з виразом крайньої досади і пішов. «Чого ви йому про Курча?» – цікавиться співбесідник. «Хіба не знаєте? Це ж той Грицько, що його замкнули в тюрьму, бо він сіючи насіння в картузі сховав, отсидів своє і випускають. Бачите, такий ж комуніст їм, свій». От він із району вертається додому і втомився дуже. Зійшов з дороги, присів під хатою, отак як цей хлопець сидить і відпочиває, очі заплющив. А недалеко куриця греблася в смітті. Знаходила зерно курчатам. Грицько був виморений і голодний, уже й розпух. Почув, що куриця землю дряпає, і очі розкрив. Бачить курча близько. Він аж очима загорівся, простяг руку, вхопив курча і в рот його. Хоч воно ще живе і пручається, він його жує разом з пір'ям. Хвочка щинила крик, кидається на Грицька, дряпає, крилом б'є, хоче врятувати курча, а він уже доїдає. Почула хазяйка курячий крик і вибігла. Бачить, Грицько доїдає курча, а Хвочка кидається і дряпає йому руки. Почала хазяйка лаяти його на всі заставки. Люди на дорозі спинились. Грицько тоді піднявся і мовчки пішов. А вона їм каже: «Грицько живе курча з'їв». Похитали люди головами і пішли далі. «Так це той Грицько?» «Він. Як вернувся, його жінка мала трохи буряків і відгодувала. Тепер потовстішав. Дивно. Живе курча з'їв, а ще нам вичитує. Я в селі довгенько не був. Чув, що судили якогось Грицька з картузом насіння. А де ж Лук'ян, що все за? Нема Лук'яна. Де дівся? Та де ж? Хто не спита про Лук'яна, то кажуть, він під селом і досі голосує за. Замерз, бідолаха, сніжком притрусило, тільки рука зверху піднята була. Люди йшли і, побачивши, сказали: «Лук'ян голосує за». «Дивні знаки», – зітхнув співбесідник. «Хлопче, а ти шастай по колгоспній пірвані. Тебе ніхто не спіймає, там наїдки будуть, а то пропав». Андрій підвівся і, коли відходив додому, заглянув крізь вікно. Сільраді біля стола стовбичив гурт, покорюючи і нудячись. Всюди на селі пустош і розвалля серед злих бур'янів, звідки навіть кішка ніде не нявкне і не вигляне рядкова цвітинка, вирощена дбайливою рукою. Чорно, чорно, як після переходу пекла. Тишина смерті. Тільки від дитячого будинку чути стишені голоси. Ідучи мимо, Андрій побачив з десяток дітей, як вони після мисочки обідньої юшки ступають до ліжок, ніби зовсім стародревні, хоч і дрібні скелетики. І така дідівська поважність в обличчях, запалих цілком і вкритих зморшками, крізь які жодна усмішечка не засвітиться. Лобики важко нависають над погаслими очима і стемнілими лицями. Мов на могильних черепах виступають зуби, обтягнуті довкола самою шкірою. Животики болять, і тому збір дитячий припадає на ліжках. Рачками, підігуючи коліна під груди, до ліктів, з опущеними вниз животиками, як мішечками. Тоді легше є мука. Андрій знає, бо іноді сам так робить. Обминувши будинок, він околицею добрів навпростець додому. І думав: тій жінці, що з дитиною крапиву їсть, винести треба скипку хліба. Одну скипку нешироко відрізану. Того, що залишиться досить на двох, поки куплять комерційний хліб. Як вернувся додому, розв'язав торбинку і, відкраївши шматок від хлібини, загорнув його в аркуш. Сховав під пахву, а то стрічні побачать і віднімуть. Поніс жінці, що сиділа в кропові і годувала дитя. Але її там не було. Не знати, чи відійшла кудись, чи вмерла, і її забрали погребники, яких тепер підганяє смертний наказ. Дар'я Олександрівна вернулася на станцію, де загубила сина, і вже не могла звідти відійти. Все ждала, а раз вирішила твердо їхати додому. Однак тільки склала це в думках, як відчула непевність. Знов нещаслива станція, мов, тягнущий магнет непереможно в'язала. З'явився сумнів. Чи син дома? І настрахав можливий поворот подій. От вона приїжджає в село, якраз коли син, шукаючи її, добіжить до цієї станції, бо тут загубив маму. Від часу втрати з нею настала переміна, ніби щось немолимо зрушилося в її житті і в самому душевному складі. Раптові напади невразимого страху чергувалися з короткою безпам'ятністю в місцях, які недавно бачила і згадувала. Тепер стоїть і не знає, де вона. Від того жаский, невідчутний в тілі, але пекучий, мов ватра, біль напливає на її свідомість і серце. Часом зляканість виростала в найдикіший жах, що обгортав зір, і вона знічувалася решткою думок. Відверталася ними від нещастя, ніби від чогось близького нападу і з обвалами в самому існуванні. Не дивилась ні на що навкруги і думала, аби тільки не пропасти, аби втриматися при самому житті тоненькою ниточкою змислу, що збережено їй наостанок. Надвечір виснажена в кінець від голодного терпіння, від'їхала в напрямку до свого села, вчепившися за березові дрова з сірою скрученою корою на товарному потязі. Але в дорозі зневірилася, бо син же вернеться до станції або до міста, куди його завезе кожен потяг, якщо станцію пропустити. В місті знайде тепер щось на поживу, це не зима, коли все було завіяне. І він знає, де переночувати можна між дошками. Чого б він до порожньої хати їхав, знаючи, що мама тут зосталась? Вернула до міста. І розгублена думками вже не встереглась. Її разом з багатьма селянами схоплено і на тягарівці відвезено в глухий степ. Там викинуто. Добре, що не дуже далеко. Верст за 20. Брели знеможені сонною повільністю, переставляючи ноги. Живилися корінцями, виритими в ярках, торішніми примерзлими бурячками і картоплинками з покинутих городів. Часом знаходили дрібні соняшники. Їх насіння взяли, але трохи поживне. Ось таки добралася Дар'я Олександрівна до станції, щоб не мозолити службовцям очі і перебути непомітно, відходила в сусідні переліски. Оселя біля самої станції чимала, з будівлями, біля яких можна знайти скоринки, картопляні лушпайки та іншу остачу поживності. Проночівлю досить і куточків по пустельних дворищах, дірявих сарайчиках і дворітніх. Був погожий день. Пішла Дар'я Олександрівна по полю шукати їстівного рослиння. Знайшла щавель і з'їла його кислющі листки. Коли верталася, виняла дончин зошит, збережений на грудях, поглянула на нерівні дитячі літери і знов окропила їх сльозами, за якими вже світу не могла бачити. Постояла і трохи втишилася серцем. Якраз тоді під'їхав потяг, і вона поспішила, надіючися, що міг синок приїхати, не побачивши її тут, помандрує далі. А вона так гірко задихалась. Люди з вагонів бачать. Іде до станції висока і худа, як комишина жінка. Раптом падає. Декотрі, вискочивши з потяга і підбігши до неї, взяли її і поклали коло стіни, там, де бак з водою. Набирають води і хлюпають на обличчя. Один з тих людей кладе їй скибочку пшеничного хліба на рукав. Знаходиться серед них також лікар, перевіривши пульс. Він сумно хитає головою. Вже кінець. Надмірне виснаження. Стоять пасажири і не знають, що робити. Жінка померла на їх очах. Риси обличчя блідого, мов хліб, що лежав на темному рукаві. Такі строгі й гарні, при всій жахливій худорлявості, мов вирізблені в світловому камені. Зняли люди картузи і капелюхи, хто що носив на собі, не зняв шкіряної кепки, тільки подорожній з викривленими і брезкливими губами, одягнутий у френч жовтастого відтінку. «Чорт з нею», – сказав він, – «такі, як вона, не хочуть робити». Сказав це злісно і пиховито, по-російському, хоч і невиразно, бо окремі звуки пропадали. Можливо, тому що в цей час, покурюючи, жував папірос. Люди всі повернулись до нього і глянули так похмуро, що він відметнувся від них, погано лаючись. Той, що клав хліб, знов глянув на покійницю і питає, що у неї в руці. Він і лікар, нахилившися, з трудом розняли пальці мертвої і взяли зошит. Лікар розправив його і читає вголос. Зошит учениці Олени Катранник. Помовчавши, він додав. Найдорожча річ була в матері від покійної доні, мабуть, остання. Вся оплакана. З нею і смерть. Він опустив очі, відвернувшись, пішов, ніби присліплений. Саме тоді ударив дзвінок, і всі поспішили до вагонів. Вертаючися через бояністі садиби, хлопець почав збирати старі кісточки з ягід. На аркуші бляхи, покладеному зверх двох цеглин, рівно прогорнув їх, а внизу розвів огонь. Смажені кісточки зробилися крихкі і смачні зернятами. Їв їх, як лузають насіння, одну по одній. Частину заставив на другий раз, бо зробився скупий собі самому і також передбачливий, мов старичок або вивірка. Але скипку він спожив. Спожив, бачачи, що хліб висох і почав черствіти. Скоро пропаде, то краще вже підкріплятись, поки можна. Помітив коло низького пенька від спиряних воріт незаклеєний лист білій на бояні. Село і вулиця, район і округ названі вірно, але прізвище інше. Кантарик. Як вони не бачать, дивується хлопець. Це ж не нам, а старим коло перехрестя. Я однесу. Довга вулиця ніби в сні. Біля того двору, де жив шкільний товариш Дмитрик, що помер від сухот, зберегалася частина огорожі. Там став бородатий чоловік з торбою і пробує хвіртку відчинити, але не може. Руки не слухаються. Це Петрун, батько покійного Дмитрика, впізнав хлопець. Помагаючи, він відкрив крючок на хвірці, а бородань не входить, не може ніяк. Подумав тоді хлопець. Такий наш тато був слабий, ми б до хати внесли, якби раніше побачили. Він вчепився Петрунові в рукав і підсобляє рушати до дверей і через сіни, і аж до ліжка довів, де той ліг, мов тяжко хворий. Увійшла його жінка, маючи зілля на руках, і загамоніла з порога. От і прийшов. От і добре. А я вже сон втратила. Все жду, прислухаюся. Прийшов. Та бач, який. Не війду в хату. Хлопець стягнув. Аби дома був. І поправишся. Мені б трохи хліба. Ось візьми гроші. Всі, що залишилися. Піди де-небудь, купи хоч трохи. Бо пропадаю. Взяла вона гроші і, виходячи, попросила Андрія, «Побудь тут, я скоро вернуся». Пішла і довго не було її. Чоловік дрімав. Коли ж вернулась вона, то тримала пляшку в хустині загорнуту. «Що це?» – відкривши очі, спитав Петрун. «Не бачиш хіба? Горілка». «Як горілка? Навіщо мені?» «Випий, так радять. Більше нічогісінько в продажі нема, тільки горілка». Мені хліба, богину, а ти горілку принесла. Навіщо? Жінка мовчить. Навіщо ж гроші перевела останні? Гірко докоряє Петрун. Голодному випити її. Зразу смерть, як від отрути. Так нічого ж нема ніде в цілому селі, відказує жінка. Хто вертається, всі беруть горілку, кажуть, помагає, бо хлібна. А при дорозі біля сільради двоє мертвих лежало, мати і дитина. Мабуть, вони здалеку. Кропива пожована, в роті, в неї і в дитині. Від того потруїлися. Зразу видно, такі доходящі, що їм би ні хліб, ні молоко вже не згодилось. А горілка ж не з кропиви, вона з чистого хліба. Всі мруть. І мені пора, промовив Петрун. Підождіть, я принесу скипку, сказав хлопець. Він вернувся додому і, розв'язавши торбинку, знов почав ножем розміряти на скорині. скільки кому. Спершу поділив на три рівні частини. Потім передумав, бо матері належить пайка найбільша, а сам з'їв недавно шматок і має останок коржа, через те заставить собі окраїць. Врізавши хліба, знов загортає в папір і виносить під пахвою. Коли прийшов до сусідів, господиня обмивала моркву, а Петрун їв жадібно, хрумкав і затинався. Побачивши хліб, так і простягся 10 пальцями по нього. Взяв і все примовляє. «Оце спасибі, хлопче, спасибі, ти пожалів мене. Я чую, з'їм хліба, хоч скипку, і видужаю. Горілка і морква не поможе. Хліб – це мені лікарство. Ну, спасибі, колись і я тобі поможу». Справді, він споживав хліб як цілющу живність, тримаючи обома долонями так, щоб ні крихта не просипалася додолу. Скінчивши, сказав: «Слава Богу, я з'їв хліба». Став тихий, зразу ліг і зразу запався в нерушимий сон. Коли хлопець виходив з хати, господиня дала декілька морквинок. Тільки він за поріг виступив, згриз їх, як заєць, такі смачні. Навпростець, прокрадаючись, поніс лист до кантариків. Крізь двері, трішки прочинені, видно немічних старих, що сидять біля стола. «Доїмо за мішку», – обзивається дідок. «І так мені буде, як Олефірцеві». Його внуки розказували. Гуділа хуртовина, а він лежав на холодній печі і думав словами вголос: «От якби вийти на дорогу і побачити мішок грошей, цілий мішок, по 5 карбованців бумажки, і купити всього: печеного хліба, білого і житнього, і борошна, пекти млинці, і м'яса телячого, в борщ або смажити, і тарані, молока, цукру, і всього-всього». Олефірець думав голосно, а голодні внучата сиділи на полу і слухали, як він перебирав добрі харчі. Так він і вмер. Бабуся промовила: «Доймо щавель з тирсою, тоді все. Коли б продержатися кілька тижнів і дістати молодої картоплі, ми б вижили». «Біда, всім біда і годі», — сказала стара. «Або на Воронівщину виміняти борошна й олій. Міняти нема на що». Дід ліг на ослін і, стрепенувшися, важко зітхнув і задеревів. «Що тобі?» – скрикнула стара, але встати неспроможна. Пробує з натугою і зразу ж, здригнувшись, хилиться головою на стіл і усувається, прикидаючи стілець, падає на долівку. Хлопець, що вже бачив покійників, зміг визначити в думці: вмерли обоє. Але як попереду боявся зайти в хату, то тепер жахливо перелякався з несподіванки, аж плечі тремтіли. Впустив лист коло порога і тікав. Йому здавалося, сам від кволості впасти мусить і вмерти на місці. В одну мить. Після того дня страхався підходити до чужих дверей. Здичавів, бувши весь час наодинці. Дожував корж і хліб, спліснявілий весь. Між бур'янами вважався дід з каменюкою і ніби шелестів шепотом крізь тишу: «Тут не ходи, бо заріжуть». Як звірик став хлопець, чуткий до шумів, і від кожного тупоту чужих кроків потихеньку віддалявся в хащі, уникаючи всіх. Випивав колосся, що почало наливатись, розсмакувавши, зрадів дуже. Цей харч не вадить. До колгоспного поля підповзав непомітно і швидко, мов ящерка. Скорошанька, туго прив'язана при боці, вже віддувалася і набирала ваги. Тоді сіренькою тінню він зникав серед бур'янів і нехворощі. Зернини ставали смачніші і споживніші. Коли смажити на бляшаній накривці, хоч потім під грудьми дерев. Наївшися, він швидко запивав водою, але від того обважнювало живіт. Зварив воду, і враз полегшало після пиття. Спробував кашу зготувати, але вона розлазилася і підгорала. Хоч і в такому вигляді істівна. В покинутій садибі натрапив на торішню грядку. Трохи бурячків, перемерзлих і дрібних, видно, господарі виїхали, і вона засталась невибрана. Викопав ломачкою і переніс додому про запас. Голодуючи без кінця, запопадливий став і пожадливий на знахідки, а також дивно гострозорий на них, мов птах. Нічого прозочий не пропускав, дещо траплялося. Чи торішня макова комірка, коли зломлена застряла в траві, чи стара сливова кісточка, брав і приховував на дворищі або в хаті. Іде ніби не придивляючись, проте вже з інстинкту, збуреного бідою, помічає навіть потлілі зернини на землі. Не хотів нікуди з села відбігати. Боявся, що тільки він помер, якраз тоді мати вернеться, і не заставши його дома, знов поспішить на розшуки. На столі весь час лежав аркушик. «Мамо, я тут, зараз прийду». Журився невиразимо, що немає мами. Немає і немає. Згубив дні, ждучи, і не знав, коли будень, коли праздник. Навколишній світ став весь як одна сторона, чужа і ворожа. А він, Андрій і його мама, і сусіди, що живі тримаються, друга сторона, в якої втрачено мир з першою. Треба стерегтись на кожному кроці. Одного ранку хлопець ворушився між бур'янами в садибі, шукаючи решток старої городини. Серед заростів, серед гичі потворної і жорсткої, побачив квіти з білими промінцями округ і охристими очками посередині. Вириваючи бадилля, він захопив також листочки м'яти. Вмить пронісся могутній і таємничий пахощ, такий милий. Мама завжди збирала м'яту, і від того хустка її проймалася чародійним духом, незабутнім до віку. Хлопець мало не заплакав від спомену. Продзвенів джміль, білявий і дрібний, але з гарною мелодією, кращою, ніж від сопілки. Довго на сторони віявся, і невідомо, де була його домівля. Раптом, коли хлопець вирвав кущ мишею біля горбика, знизу сотних голосів задзищало в гострій тривозі. Через хвилину з'явився другий джміль, з дверей, що темніли в сіро-брунатній траві. Кружачи, розглядав горбик, мов інженер або архітектор, посланий від управи міста обстежити шкоду, заподіяну землетрусом. Спершу гудів довкруг свого порога, потім далі і далі. Над лисиною, звідки вирвано мишій, натрапив на свіжі листки і вплутаний між ними впав додолу. Деякий час метушився при землі, злетів і серед стеблинок подзищав, подряпався лапками. Трохи ліз, трохи крилив, поки вибрався наверх, тоді знову покружив широко, мабуть, не знайшовши надто загрозливої зміни на світі, і, вияснивши, в чому справа, вернувся в гніздо, повідомити співгромадян. Хлопець пожалів убогі істоти і відійшов, не розорячи їхнього життя. Того ж дня, коли обмив тарілку і поставив на ослінець до відра, перед очима спустився з стелі павучок. Малий, мов маченка, побув на вогкій поверхні тарілки і знов подався височину. Дрібно перебирав лапками, змотував незриму ниточку. Все частіше відчував хлопець, що в світі не сам. Почав пильно приглядатися до кожного існування. Метеликів, жучків, мурашок. Наймиліші птахи, такі чисті і швидкі, жваві, пильні і обережні. Вони належать височині, де нема бруду, а тільки блакиті, хмари, сонце. Дощ, блискавка, райдуга, вітер. І також мають голос, що ніби прозорий, обзиваються одні до одних. І від того висоти перестають бути такою німою пусткою, як низький обшир села в бур'янах. Пташки, мирно погойдуючи галузя, крислили дзвенющі рисунки окликів, перелітали між листками, барвіючи пір'ям, і обкидали круги над решткою саду, що обернулася в невеличкий пташинник. Там почали звивати гнізда. Хлопець боявся, що вони покинуть свою оселю, коли відчують його доторки, або часто бачитимуть його поблизу. Віддаля спостерігав, як вони через певний час вертаються до гнізд і господарюють. Одночасно ж прикрість затьмарила життя на багато днів. Він підповзав до колосків, за звичкою сам, окремо від усіх. Але шукачів набиралося все більше, коли зерно почало дозрівати. Також зиркання і напади сторожів ставали гостріші і лютіші. Одного дня, коли знов зловлено колосянника, два його співучасники задихано проповзли мимо хлопця і, спинившись перевести дух, стихо повели розмову, що чорною журбою обгорнула серце. Скидан пропав. І вчора судили одного, 10 років дали. То заріс? Слабий він, як і Скидан, 10 літ йому, труна в сибірській кризі. Нещасний Скидан. Сторожі нахвалюються, що всіх переловлять. Чого ж? Вони здоровіші. І то дивися, зажменю колосків, наших же колосків, могила. Де це видано? Уже не наше, а так. Уже бісове. Бісове чи совітове? Все напасть. Взяли харч і душу беруть. Дядьки проминули, а хлопець принишк до сірої, крихкуватої і легко порозколюваної поверхні землі при корінцях пшениці. Серед її струнких рядів ними притінений під колосками, що многістю похилилися і шелестіли. Хто ж тепер витримає в лагері 10 років? Жахається хлопець. Я вмру? Виразно уявляє морозні сніговища, де женуть людей зовсім хворих, приречених на загибель після голоднечі. З того часу подвоїв обережність. Супроти всієї ловити на людність по широкому степу, у пшеницях і житах, скрізь прибувало не менше виснажених, а щотижня більше. Там і вмирали. Одні до спожиття здобичі, другі вже по ній. Такі смертельно помучені, що наївшися конали в лютих болях. Їх обличчя скривлені, мов на кутнях, страхаючи вишкіреними зубами. Все частіше хлопець, повзучи до колосків, бачить покійних. Поле моторошне. Стемніла також навісна журба з передчуттям, що крають серце. Хлопець місця собі не знаходив. Оточені ніби розкрилося несвітською, складеною з неколірного полум'я. Дихати в очі, які бачать тільки степ, землю. Хмари, коли душа сприймає їх, мов одну неозориму завію. І треба жити серед неї, хоч нестерпно мучить. Він терявся чуттями, виносив колосся, мов пропасний. Звикся з своєю пусткою. Але хворісний смуток приходив до нього, і не розраджували ні пташки, ні комахи. Здається, міг би впасти ницьма і кричати з відчаю, плачучи і б'ючи кулачками землю. Це проходило. Якщо ж не зовсім розвіювалося, тоді він, щоб забути біль, мандрував через село, але обережно і з нашорошеністю, мов крізь тигрячі хащі. Раз в надвечір'я широкими і бистрими хмарами, що вели тіні по зарослях, коли він брів повз сусідні хати, його помітила тітка Петруниха. Звідки сверталася? Додому, несучи клуночок. Куди це ти зібрався? Він мовчить. Не знає, що сказати. І вже відвик від розмови. Ходім до нас, сказала тітка. А потім, бачачи, що він недовірливо поблискує на неї ямкуватими очима, додала. Не бійся, ми нікого не їмо. Сьогодні в нас борошно. Балабушки пектимем. Він заходить до Петруні. Ще господар недужий. Довго виболює після свого вмирання, але вже говорить значно жвавіше, ніж коли прибився в село. Як же ти живеш? Питає хлопця. Той тільки плечима знизує і не може слів знайти. Зрештою, відповідь сама приходить. Колоски. Ой, бережися, хлопче, з ними. Сабір поженуть, там і замерз. А тут не пропадають, втрутилася господиня. Повно покійників на колгоспному. Одноосібні латки далі, туди менше хто лізе, а й там розор. На нашій ниві мало зосталося, кілька снопиків. Там не рвав, раптом виголосилося в хлопця з уст. Добре робиш, хвалить Петрун, із тих нивок тільки й порятунок наш. А колгоспне, то все грабоване, і піде кудись, як у прірву. Подивився, борошенце з того зерна, з наших снопиків, сказала господиня до гостя. Вона спекла балабушки і стала годувати хворого, що, показавши їй очима на хлопця, мовляв, і його наділяй, споживав і просив. Ще, неси ще. Але, боячися, що він умре, коли не їстиме розмірно, господиня відрізала. Вже нема, підожди трохи. Хлопцеві подарувала хлібчик, більший від інших. Вимовивши спасибі, гість про все забув, миттю вийшов з хати і попростував бур'янами, де найглухіше. Гостро оглянувся навкруги, вмостився і почав їсти. Відкушував і ретельно жував, жував, і одночасно нюхав, бо такий гарний пахощ хлібний. Пильно підбирав губами навіть найменші, мов квітковий пилок, крихти з відкушеного місця. Боявся їх згубити. Їв і весь час в душу вбирав пахощ із сухістю його і теплотою. Чистий і добрий. Від малого хлібця, такого білого, як була колись недільна сорочка. Все їв і скоро відчув, як посильнішало дихання в грудях. Від самого спожиття хлібця, кругластого, хоч і з кутиками, і такого світлого тут, як тільки одне сонце, що часом поглядає між біжучими хмарами. Також, як щось дужче від сонця, над всім світом, але вже того він не міг збагнути, ні збагнути, ні уявити, лише тихо і слабо відчував, і лише згадував мамину ласкавість, утрачену для нього. Потім, бродячи кволою тінню серед своєї пустки, нездатною навіть рити городи кописткою, як слід, він уже знав, що в одному місці всієї ворожої довколишності до нього добрі. Часто у переходах через хащі він окреслював круги, близькі до тієї хати. Дивився здаля, сам непомічений, як дядько Петрун молотить. Снопи, що тітка пов'язала, були як вінки. Господар коло них стоїть, заточуючись від слабості. Не може вдарити ціпом. Тоді нахиляється з тяжким зусиллям і переносить снопи до стіни, а там, опершись плечима об неї, молотить, ледве б'є ціпом. І, видно, боїться впасти від власного руху. Хотів хлопець вийти з бур'яну, в поміч господареві, але не насмілився. Подумають на їхній хлібіду, і сам був слабіший від господаря. Вже не то, що боявся, а більше дичився. Відлюднівши, як вовчення, непомітно відступив від сусідського дворища. Що споконвіку звали чудовим словом жнива, стало уборочною кампанією. Врожай 1933 року подекуди видався невиданий, ніби казковий. Важкі колоски схиляли стебло, і вітер ледве розгойдував їх. Нещасливою многістю свого сухого віястого скарбу половіли ниви, зближившися в рівні річки під гарячу сонця. Ждали женців. А жати було нікому, бо народ страшно вирідів. Скільки ж не косили ті, що вижили, не могли впоратися навіть з малою частиною. Зерно обсипалося. Потім аж до Різдва достоював, гинучи той врожай. Не могли зарадити присланці з заводів і фабрик. А хліборобів домучено. Ті, що не вмерли, більшістю на землі валялися, зовсім опухлі. З потрісканої шкіри сочилася водиця, або сухі вони, як дошка. Не могли косу в руці вдержати. хотіли чимсь підкріпитися, і багато-багато повзло вони спожити стиглих колосків. Лежачи зривали їх і розтирали на долонях, м'яли в хустках, при полах, торбинках, картузах. Сирим зерном наповнювали собі виголоджені шлунки. Так і мерли на місці. Скрізь по нивах повно покійників. Але не видно сторони, коли ж хтось заглянув зблизька, повзучи між ними. Робилося моторошно від скритого кладовища. Хлопець здобувався до колосків кількома завченими напрямками і все обминав мертвих, що там лежали. Спершу страшився, аж торопів при зустрічі з конаючими або вже покійниками. Згодом звик і сам був, як перший з них. Схована трупарня ставала дедалі жахливіша. Тліла з нестерпною сморідністю, хоч і затоплена у хвилях стиглого хліба, які поверх неї то прибігали шелесткою чергою, буяючи від вітрових напливів і поривних нападів, то при безвітрі затихали, так що чути було, як комашка на колоску ворушиться. Коли змурений хлопець, відпочиваючи, дивився вгору, тоді на густо-густо синьому тлі неба, засіяного невстежимими іскорками сонця, вирізблювалася колоскова численність, медясто-рудава і рясна-рясна. Тихо притулюються колоски одні до одних і перетинають, як в рисунку золотим атраментом, стрілчасті промінці свого озброєння. Простягають його і схиляють наперед від всіх своїх зернин, що їх так чітко, в ритмі ступенчатого складу, вкріплено одні при одних. Колихаються колоски легко і мило, з ними такий щирий і зворушливий настрій віє. Можна без кінця дивитися на них. Неоцінитною ризою добрості і смутку Божого накрито замучених. Видно також, вгорі срібними скелями повільно пропливають від півдня хмари, сліпучі з лицевої сторони в сонці. Хлопець застиг, вражений таємничістю дива. Притьма, почувши сильний шорхіт, здригнувся він і миттю відповз геть набік, від нив'я тікати до бур'янів і вибалків з чагар'ям, де ніхто не помітить. Там він випростовується на свій дрібний зріст і відносить здобуті колоски додому. Коли розгорнулися жнива, то всіх, хто косити міг або снопи в'язати, наймано підряд. Ходив і дядько Петрун. Вже так оклигав, що спромігся працювати в полі разом з жінкою. Але для хлопця настала грізніша пора, бо при косарях над їхніми душами скрізь стояли наглядачі. Треба дуже обережно підступати до ланів. Вранці, що ледве зачинало видніти, він прокинувся від торохкання в шибку. За вікном стояла тітка Петруниха і гукала. «Збирайся. Зараз підемо на роботу снопи носити. Дістанеш хліб». Андрій миттю вихопився з хати. Вже як ішли в поле, сусід казав хлопцеві. «Перебрався б ти до нас. Знаєш, наш синок помер. Одно що нужда, а потім хвороба пристала. В хаті все одно. Однієї душі бракує. Якби схотів, жив би в нас. Не було б тобі сумно одному, і нам веселіше. Подумай. Пороблю трохи, тоді перейду. От і добре. Дивися ж, ми ждати нам. Ще поїду маму шукати. Шукати де? Це не одне село і не одна станція. Сам загубишся, не їхав би. Так і поїду. Якби міг, я поїхав би з тобою. Та бач, біда. Я сам. Увечері, вертаючися додому, побачили, як в одному дворі з великим клопотом виряджають мертвого на похорон. Навкруг метушаться міліціонери і сільрадівці, мов рибалки біля човна перед бурею. «Чого вони?» – питає хлопець. «То кара прийшла і правду виказує на голосному активістові», – сказав дядько. За зло чоловік і має зло, як цей корбик, що тепер хоронять. Був дуже беручкий і докучливий, людям спокою не давав, мучив їх, щоб догодити партії. Тихого середняка переслідував, бо ніби лає радянську владу, а того не було. Середняк мав кінну машину і жив як трудовик. Крім машини і коней, була в нього корова. Його з синами розкоркулено. Тоді в його хаті активіст забрав собі сало і кожух. Пройшло 2 роки після того. От він розпух з голоду і вночі в поле вийшов, де кошено хліб. Узяв сніп і вернувся додому. Так узяв, як ото кожух попереду. Вирізає з сином на горище і обминає там. А декотрі партійці підгледіли і зразу ж донесли на нього, як він на середняка. Прийшли гуртом другі активісти, ще докучніші і жиліші, ніж він сам. Шукають його скрізь і лізуть на горище. Там бачать, обминає крадений сніг. І давай бити Корбика, як злодія. Побили до смерті. Бач, кладуть на віз, і це вже остання дорога. Куди відійшов, там нема ні снопа, ні потреби на нього. А гріх залишився невідпокутуваний. Ходім, не треба довго глядіти. Першими днями немічні хлібороби ступали мляво і втинали небагато. Згодом підкормлені теплою юшкою і кашею, де було трохи вишкварок, випростали плечі, і праця сяк-так пішла. Хоч в'язано дрібніші снопи, ніж колись, вони хлопцеві жили тягли, мов колоди. Підгодувався несподівано для себе, значно подужчав, може, не від самого харчу, але також від пробуджуваних сил, що з природи могли зрости. Він тягав снопи запопадливо, спершу обхоплюючи руками, обома кругом, потім тільки зачіпав однією рукою за перевесло, просунувши пальці, другою знизу помагав собі тримати, і сам важко перехилявся. Хоч робота не пригнічувала тяжкістю, так мучив жах, що відкрився з самого початку. Не могла діяти жниварка, бо всюди мертві лежали, не на невеличких відстанях один від одного, ніби відмірених. Видно, кожна конаюча душа, потай прибувши, окремилася вже від готових, лягала осторонь. Їх так багато, що зустрічаються без перерви. Сіяли землю. Поки не почали приїжджати погребницькі підводи. Чорніло ними всюди по світлій стерні. І тітка сказала хлопцеві, скільки снопів знили, скільки людей лягло. Декотрі вмерли давно, несло від тіля разучо, аж нудило женців. Не могли працювати, хоч дихали крізь хустки, обкинуті при обличчі. Петрунова жінка знов подала голос. Розвести б огнище треба, і сирий бур'ян палити, дим це переб'є. Так ми робили в 19-му році. Тоді білі вистрілювали людей і загортали, а червоні, коли вернулися, звеліли, щоб полонені білі розкопували ями і виносили мертвих. Такий був дух страшний, як тепер. Аби перебити його, багаття розводили і палили зелені гілки. Потім приходили знов білі і робили так само. Наказували відкопувати кого. Тихо, тихо. Ви б, тітко, не договорювали далі, радять жінці, озираючись на доглядачів. Вони не чують. Так пасуть очима по людських руках і кишенях, що їм слухати ніколи. А все ж. Тепер і в самої стежки очі довгі. Сибір бачать. Учора туди чоловіка на смерть присуджено. Зажмути колосків, що розтер на долоні. Зробим огнище. Хлопче, неси бадилля. Андрій дістав додатковий обов'язок. Завідувати огнищем. Це швидко пішло в нього. Збирав сухий бур'ян на розпал, а докидав зеленого для диму. Повіяв той дим скрізь, ніби на пожарищі. Гіркий, але своєю гіркістю чистий, і вже менше чути було нудкого і страшного повіву від покійників на полі. В інших місцях також розведено огнища. Пішов дим клубучий, обгортаючи всю многість мертвих. Вони між снопами ждали своєї черги на повільній підводі, що тяглася через стерню. Дим завіював і живих, хоч змучених, коли поралися з хлібами. Заходячи їм в очі, виводив сльози. Тітка заплющилась від цього на хвилину, витерла очі, глянувши навкруги, сказала: «Таких жнив не було від створення світу, і вже не буде. Спершу робота тяглася, як болісна вагота для душі. З палючою супротивністю їй. Повітря навкруг вигріто до тієї міри, що вже ніби пронизує наскрізь, без перерви гонячи під кожного, хто рухається. Воно пашить спекою печі, обважнює почуття і заливає тіло зморою. Істота от-от знеможиться серед спеки і найважчого диму. Але якраз тоді, всупереч собі самому, треба з зусиллями рухатися по стерні, мов безлічі цвяхів. Це в звичку входить. І трудністю, і заведеним ладом, при якому кожен повинен встигати своєю працею. Призвичаївся також і Андрій. Навіть міг би нудьгувати, якби тепер заборонили йому на жнивах тягти снопи і збирати колосся, розводити вогонь і підтримувати його, носити відро з водою і кухоль для жінців. І, що зведе, волю і думку заполонила робота. Від того навіть звіряча туга, якою він довго жив, притихла, ніби скована. Образ матері світився в уяві, але й він, здається, був примирений з турботами жнив. Для серця ж відкрилася тут сторінка відання, якої не можна знайти і прочитати в шкільних книгах. Люди тут дивовижно відмінні від городських, такі відмінні, що їхня прикмета враз відкривається для погляду. В місті люди, мов би, і не дуже прочувають, що на світі аж доконче потрібні їх заняття, і на зверх прибирають надмірну значність. А тут, при байдужості до життя серед злиднів, люди покладають у слові і вчинку добре значення. Завжди з достойністю до себе самих і кожного, мов старочасні білі жерці, от і тепер зрізаючи житини і в'яжучи в снопи. Коло хліба роблять, як перед очима Божими, з відчуттям важливості, що має їх праця. Однак без жодного самозвищення. Андрій не збагне причин всього і зв'язків. Але з природною хлоп'ячою спостережливістю відразу бачить відміну горожан від усіх тутешніх. Підсумовує собі коротко. Ці справжніші. Тітка була до нього дуже добра. Все щось приберігала з'їсти свіжої городини. Ніколи не кривдила і не кричала, не лаялась. Навіть ніколи не мала гніву на нього. І він почав з довірою дивитись на неї. Мов на мамину сестру рідну. Раз бігши босий по стерні, він сухою надрізаною бур'яниною пробив собі ногу біля пальців. Густо пішла кров. Тітка знайшла в кошику біля торбинок чисту тканину і перев'язала виразку. Спитала, чи болить. Через 2 дні стався подібний випадок з іншим хлопцем, що працював при своїх батьках на тій самій ділянці. Його мати сполошена, біжить мерщій перев'язувати. Прихиляється до сина, голубить, гладить поранену стопу і втішає хлопця, заглядаючи йому в очі, ніби хоче взяти його біль собі в серце і перетерпіти самій. Ніяк не може відійти. Припадає до нього, як світлий янгол, що вбрався в палатину одежину і прикрив голову Богою білою хусткою. Побачивши це, Андрій став на місці і так зажурився. Згадав свою нещасну маму. Вона була для нього, як ця мати для свого хлопця. Жаліла і втішала. Схилялася до нього, ніби з неба. І тоді сирота відчув, що нема вже коло нього найдобрішої душі в світі його мами. Швидко відійшов з ниви в зарості, що глухі стояли стіною недалеко, і, закривши долонями обличчя, з відчаю залився гіркими, як ще ніколи в житті, тяжкими краплями, що ніби аж парували пекучою солоністю. Вже після того він спокою не мав. Кожна хвилина тягнулася довго, з глухою забарністю, як зайва, бо віддаляла від сподіваної зустрічі. Після роботи, коли вечеряли в дворі, прославши ряднину на шпориші, Андрій сказав: Буду мами шукати. Де будеш? Питає тітка. По дорозі, де ми їхали. Як же ти знайдеш? Там стільки люду. Маму я зразу впізнаю. Заходили зелені сутінки і бралися чорнотою від високої ночі з чистими зірками. Хлопець був певен, що навіть і поночі, серед найлюдяніших натовпів міста і в його завулках, він при першому ж погляді зауважить маму. «Чого тобі спішити?» – говорить господар. «Як досі мати не вернулась, видно, від'їхала далі кудись. На роботу стала, щоб копійку здобути, потім і вернеться». «Поїду», – повторює хлопець. «Чи дасте картоплі на дорогу?» «Бери, скільки міститься в торбині, і хліба спечемо. Ти ж заробив. А тільки не раджу їхати в біду. Як же пускати тебе самого, коли такі пропадають скрізь? Ось підожди трохи, по жнивах з тобою поїду». «Ні, тобі одному не можна». «А вже ж не можна», ствердила тітка. «І думку покинь. Більше ждав. Ще трохи потерпи. До кінця жнив недалеко. Не пущу». Довечеряли мовчки. Потім скоро ж почали збиратися спати. Господарі були уважні до хлопця. Але смуток наповнював йому серце, і коли погасили світло, прорвався тихим плачем серед темряви. Хлопець підождав, поки господарі, втомлені після цілоденної праці, міцно заснуть. Тоді по-мишачому беззвучно взяв торбинку, з якою ходив на жнива. В ній були сірники, ложка, ніж і трохи хліба. Додав картоплі з мішечка, що в кутку біля печі поставлений. Прочинив двері так обережно, без скрипу. Нечутною тінню виступив на двір і навшпиньках подався до воріт, пригинаючись під вікнами. На вулиці завагався. А що, як мати ввечері прийшла? Могло ж так бути. Дожидатиметься якраз тоді, коли він пішов шукати. У двір заходить. Ні, двері замкнуті. Тихо в пустощі, що була рідною оселею. Зорі крізь безмісячну ніч мерехтять спокійно, з значенням таємниці над близькими могилками. Він присів біля порога, опершись об двері, тільки на хвилинку. Але так непомітно напливає дрімота, привіяна свіжістю ночі, а потім сон, назмореного жнивами. Все розгортається одне тужливе почування, як окрема сила, як спонука собі самому, неоднакова з денною волею, хоч близько. Все вважається, діє, мовчеться у просторі і не може погаснути. Заходячи з різних сторін, перевертає увагу до всього, у чому існує якась схожість і знаність, тільки ж ніби замкнута і незбагненна. Душа й сама повинна там бути присутньою. Мучиться, прагнучи, довго терпить і зрештою сприймає звідти, мов поблиск болючий, що ранить, що проноситься близько і несподівано. Коли терпіння відкрив, де вже незносиме, таке, мов би, когось, хто не сподівався, враз потоптано, дуже й різко, серед невидності, як в обведеному блідому-блідому крузі, по безколірній одежі на плечах. Жах і жаль зростають до безмірності, до зойку з приглушених, мов, зв'язаних грудей, до лементу в несвітському зусиллі одного дихання, бо видно, як привидною з'явою хтось рідний заточується серед могильних хрестиків і не може вийти. Хлопець в останньому розпачі пробує гукнути, що сюди до нього треба йти, і не може здобути крику з свого рота, хоч вся душа зметнулася в порив. Хлопець прокинувся, глянув навкруги в темряві і спершу не міг зрозуміти, де він. Пригадавши все, стурбувався, проспав багато часу і невідомо, чи встигне до станції пройти непомітно і поїхати зайцем, якщо скоро досвід. Бо зорі перемістилися в небі далеко. Ще треба гроші взяти на квиток. Відімкнув хату і знайшов сховані серед ганчір'яв під печі карбованці від лісного заробітку. із села виходив, обминаючи сусідів іншими вулицями, бо могли з вікон побачити. Виходив, крадучися, як звірець нічний. Замирав від шелесту в пустках. Задихався і пітнів, чув, як серце стукало в ребра і віддавало в скронях. Нерви напружені, аж тремтять. Ніч в останні години свої, як стояла чорними стінами, то ними мало і зрушилось. І скоро він задиханий стишив крок, порівнявся з садибою пічника і став. Заглянути чи ні? Знати треба, чи круг над закопаною коштовністю цілий, чи хтось, дізнавши, розрив ґрунт і забрав її. Сторожко ступає хлопець навколо хати і наближається до самого заповідного місця. Бачить при мерехтливому зоряному світлі і торкає пальцями. Не зрушене воно. Вкрилося рівними і густими стеблинками трави, недалеко від якої скрізь стали хижі зарості, що затопили низький обвід колишніх грядок. Втікач перебирав рослини, шукаючи улюбленого зілля. От, мов бавлячися, зірвав кілька схожих листочків, розтер пальцями краєць одного з них. Тоді враз озвався пахощ м'яти, тонкий і добрий, милий, як хустка матері. А вже починало трішки світліти, такою гарною синістю, як цей запах м'ятний. Пронісся легенький вітерець на відході ночі, ніби подаючи знак, що пора в дорогу. Уява ж сироти затримується при сутінках, перед світанкових розкриває собі сховок. Як видиво, тут під зеленню і ґрунтом святиня, прогнену силу якої страшно помислити. І стояти тут треба з пошаною, як в церкві. Тихенько відступив від темничого місця і пішов за селі. Коли віддалявся від околиці, зовсім посвітлішало в крайнебі. Стало видніти навкруг з тією ще неповною яснотою, яка віщує про вихід сонця. Поспішив хлопець нерівною дорогою, вкритою довгими смугами рослин, на яких з листкових країв звисали роси, білі й прозорі. Засвічувалися з них іскри. Коли оглянувся на садибу пічника, там, над скарбним місцем, підводилося полум'я з такою великою і променистою сполукою ясминної просвітлості, пурпуру, крові, сліпучого горіння, ніби там могутності не нашого життя стали і підносять коштовність, відкриту з глибини землі. Палахкотливий стовп, що розкидав свідчення, мов грозовиці, на всі напрямки в небозвіт, прибрав обрис, подібний до чащі, що сховали її селяни, чорнозем, і нікому не відкрили її таємниці, страшно помираючи одні за одними в приреченому колі. Здається, над ними з нетлінною і непоборимою силою сходить вона навіки принести порятунок. 1958-1961 роки. Кінець озвученої книги. Запис здійснено в Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства сліпих. Читав Василь Манько, звукорежисер Тетяна Власюк, Київ, 1992 рік.